أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. د دې زینا د ربع رابع یعنی د قران کریم د سلورمې حصے چې هغه د سورتي سبا نه تر اخره پوری د سلورمې صدا نو دا پنځم باب شروع شو هغه دولس باب وا سلورمې سا اول باب کی سبا فاطر یاسینو دویم باب کی صافات او صاد او زمرو او دریم باب کی حوامیم سبعو سلورم باب کی محمد او سورة فتحا سورة حجراتو نداوسو د ربع رابع د دولس بابونو نا پنځم باب دی او په دې کې سرور سورته ندی سورته قاف زاریات تور او نجم دا سورته نا په دې کې دی او په دې کې اثبات د قیامت دی او رد په منکرینو د قیامت باندې اثبات د قیامت او رد په منکرینو د قیامت دا د دې پنځم باب لنډیز خلاصه او حاصل دی. دا په دې پنځم باب کې اولنې صورت دی سورته قاف و توي او اول کې قاف راغله دی او دا د قیامت داغینا اولنې ته کې راغستل شوی دی چونکی دې صورت کې بیان د قیامت ته زکه قاف پاول کې راوړی دی او زمون مشایخ تدبر داغي چې دې صورت کې قافونه شمارلې دي اتصلی غزل قاف دا په دې صورت کې راغلي دي اتصلی غزل 48 دا یو باب د علم شو چې تایات کړلو زر رکات و نفل و ثواب پاغي باندې ملاويږي ربط د مخ کې سره دادي مخ کې صورت کې استاذ فکرو نو دا آغه سورت محمد دا چراوالی بیان دا جهاد او علل دا جهاد خودی که ټول مقصود دا توحیدو فعلم انہو لا الہ الا اللہ بیا دا قوانینو بیانو مست سورت حجرات کی نو اس یرا ورکی آچاتا چه دا توحید نا منکر دی جهاد نا منکر دی دغه قوانینو نه منکر دي نه تخویف او یره ورکی چې قیامت را روان دي زب تپوس کوم د توحید تپوس پکوم د جهاد تپوس پکوم دغه آداب چې حجرات ذکر کړو قوانین د دې تپوس پکوم دویم رب دادی مخکی صورت کې د منافقانو صورت محمد نوم تاغی حالو فتح کیومو حجرات کی عمد منافقان و حالو نو اس تخویب تے پا بیان دا محشر بانی منافقانو تا چھ دی منافقت نا قلار شی کنی محشر راروان دی نو زب تاسو نا تپوس کوم وقی سورتی محمد کی ہم سورتی فتح کی ہم سورتی حجرات کی دی دری وڑو سورتنو کی دا منافقانو بیان ہو نو اس بیان دا تخویب تے دا اس تخویف تے پا بیان دا محشر سرا پا بیان دا چا سرا محشر سرا اور انو دا سورت چے دے نو دا دی دعوی و مرکزی مسئلہ دو زل ذکر کئی یو لسم او دو سول اختم کی گیار نمبر آیا تو گو رہی کذالک الخروج ٹھیک شو نبائی دا دعوی دا سورت تا دارنگی دو سوال اختم آیت نمبر 42 آیت 42 یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج ذالک یوم الخروج دا دعوت د باس بعد الموت او تا ته ویلو چې توحید د قران کریم موضوع ده مدا پټورو سورتونو کې ویل لکه 15 نمبر آیت وګوري پای کی مسله د توحید ده دا آخر کې هم دا نحن اعلم بما يقولون اعلم زپويګم دارنګي صلیختم کی ومن اللیلی فسبحو سبح دام توحید تے اشارہ دا یوم یسم دادا غا راضی کنا ومن اللیلی فسبح دینا مخ کیوں مورا فصبر علاما یقولون وسبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب دار توحید مسئلہ زی پز آیتونو کی دارنگی آیت نمبر 25 گورا من ناعل للخیر دا خیر نمورات توحید 25 من ناعل للخیر معتد مریب نو توحید دا قرآن کریم موضوع دا پز دی بیان بس صورت کی خام خائی دا صورت دا مضمون پر لحاظ سرا دو باب دی یو باب دا تر شپاڑسم نمبر آیت پوری دی آیت نمبر 16 تراوی پوری دا اول باب دی ولقد خلقنا الانسان پوری او پدی کی اول شهادت دو قرآن والقرآن المجید او بیا زجر منکرین دو قیامت تا او بیا اتا ادل دی اثبات دو قیامت اتا ادل بیا داو دو صورت تا بیا ذکر دو اقوام مکذبو دی اغم ات دی یا تخویف دا پارا نو اتو ورا اول شهادت دو قرآن کریم بیا پا اثبات دو قیامت ات دلائل بیا داو دو صورت او بیا ات قومونا اغا ذکر کئی دا پارا دا تخویف نو اتو اتو کی دا مناسبت دیو بل سرشت دی دا دی صورت نم سورت باسقاتم دے باسقات او یو صحابی دے حارث رضی اللہ تعالی عنہ اغوی ما سورت قاف در رسول علیہ السلام دخلی مبارک نہ یاد کردے ذہینان خلقو ذہینان انتہائی ذہینان سڑے حیران شی ما در رسول علیہ السلام دخلی نہ یاد کردے لکہ پہ خطبو کی پہ جمعہ کی پہ گڑو کی رسول علیہ السلام دا سورت وی قیس ابن زید رحمت اللہ علیہ پہ حالاتو کی رازی اغه وی زما د والد سیب دا عادتو چې سهار مس په سیبې زنانو ته به کارونه باندې ورستو اول کې نشاوه اغه د کې تکې نه اړل کې ځان تلاوت کوي لګي آئے په زوړی کې وبا نو مونږ به پر خودونه چې شابه قران کریم چې دغه دا د کې نه دی چې تلاوت کوي نو هغه ته کې دی ایوړی کې وبا نوې مور به تلاوت کو خور به تلاوت کو دی ټولو وې ما اکثر حصہ د قرآنی کریم ما ته دغه سیاده شوی د ذهنو ما ته دغه سیاده شوی د چکور کې به تلاوت کېدو هغه ما ته یادې دو هغه ته یادې دو نو دا حارث سی وې ما د رسول الله سلام نه د صورت بډیر اورېدو خطبو کې جمعو کې دیو جن ما ته دا ما د رسول الله سلام دخلی نه یاد کړی دی مناسبت سدي چپګانو کی جمعه کی خطبو کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه وجه دا ده چې خلک غنی ته ځکنه نوخی جامعه چي صفا جامعه چي نو زینت چو کی صفا جامعه واچه د اخرت نه مغرور اگرځي د قیامت نه مغرور اگرځي غافل اگرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غنو کی دا صورت ویل چې د اخرت نه غافل کیږه مو په تزین او په زینت کې دور هم مصرف کیږه چتان اخرت پادش او حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او دا مناسبتو نئی لکا لکه تاسو ته ماوی دو کنا ما خام په سنتو کې رسول الله اسلام نه قل یا ایو الکافرون او قل هو الله احد مقل دی او دا سحر په سنتو کې هم قل یا ایو الکافرون او قل هو الله احد مقل دی نو گویا کې دې نقطې ته اشاره ده دې نقطې ته چې د شپې په ابتدا کې هم د کافرو نه براءت اعلان وکا او زما سره تعلق اعلان وکا او د ورځې په ابتدا کې هم د کافرو نه براءت قل یا الکافرون لا اعبدو او زما سره توحید د تعلق د دې اعلان وکا د ابتدا د شپه کې هم ابتدا د ورځې کې هم ٹھیک شره بھائی لکه څنګه چې تاسو ته ویلو سوره الف لام میم سجده کې شیخ القرآن رحم الله تعالی علی سمت الدرر کی دا نقطہ ذکر کرے دا چھے سورتی الف لام میم سجدہ دارنگی سورتی تبارک اللذی بید الملک سورت ملک تدی پبارک رازی چھے دا سبب دے دا بچ کے دلو دا عذاب دا قبر نا نو مناسبت چلے کا نا اگر دا دا چھے پیو کی نفی دا شفاعت قہریہ دا او پبل کی د شرف البرکت رد دی دا دواړه قسمه عقیدی سبب د عذاب د اخرت دی او دغه ابتدا د قبر نه ده ځکه دا اول منزل دی د منازل د اخرت نه نو بس چې دې سره دې نه تبچو د عذاب نه نو معلومی کی چرس تم تبچی ځکه د دې د لستلو مبارکی دا راضی چې د عذاب د قبر نه دې سره نجات ملایويږي د سورته ملک په نمونه کې اونم سورته منجیه دی سورتی منجیہ او دغه وی دا دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا یو نکتہ خدا غشو لکا نا شیخ استاد امید چوری دی نو آخرت نا غافل اکی گی ما زینت پسی ما داوم یو نکتہ چاہ ذکر کردی دا چی خستا کپڑو سر سڑی کی عجب رازی تکبر رازی غرور رازی نو دې صورت چې دی واره دې په دې کې د قیامت مسله ده نو ازاله د عجب کیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په غړو کې دا صورت چې دی ویل ازاله د عجب پکار ده تعجب او د عجب تکبر او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې صورت یو عجیبه تغرا غست ده نقشه د ټول حاصل چې نبی اسلام اخترونو کې دا ویل دي جمعو کې دا ویل دي ځکه په دې کې د ابتدا د خلقت ذکروم دي د پیدائش پدی کې د بعث د نشر د معاد د قیام د حساب جنت جهنم ثواب عقاب ترغیب ترهیب دا ټول ذکر دی پکې او دا ټول انسان ته وخته کوي چې خلق ابتدا د خلقت دی وګوره دوباره پورته کېدل دي قیامت را روان دي حساب کتاب دی جنت دی جهنم دی ثواب دی عقاب دی ترغیب دی ترهیب دی دا وخته کول دي دیو جن په جمعو کې او دو خطبو کی با رسول اسلام داوی دا صورت بیوی دری اول باب خلاصه میں رتا ہوئے دا ہوئے ما بیا انشاءاللہ دویم باب خلاصه ویم او بیا دائی بوئے ما قاف دری پا بارا کی گن توجیحات تی یو پا کدادا چی قاف مانا قضی الامر خبر پیسل شوی دا او دا قاف ویدادا قدیر قادر قاهر قریب د الله تعالی چې کوم صفاتونه دي دا ری ټولو کې اول کې دا ټکی راغلي دي نو مطلب دا دی چې دا قران کریم د قدیر قادر قاهر قریب ذات نه راغلي دي یادار چې دا قاف قف عندما شرع لك سچ تعالی مشروع دي کنه ماري سکود لري دا هي نه خواکي ګمو قاف قف ما شرع لك عندما شرع لك او قاف د قیامت اول لټه کې دي او قیام بعد الموت قیام فاذا هم قیام ينظرون والقران المجيد قسم دې په قران کریم لیشان والا چې تو د الله رسولي زکا قران کریم لویه معجزه ده کنه قران کریم صدا لیا معجزہ دا کنا دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یاسین کی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین نو والقران الحکیم انک لمن المرسلین نو والقران الحکیم قسم شو شہادت چو انک لمن المرسلین دا مقسم بھی شو او مشہود دا سری مشہود علیہ رسالت بانی قرآن کریم گواہ کی دا لوی کتاب دی او د قران کریم نه د رسول اسلام رښتینوالی معلومی بل عجبو والقران المجید بل عجبو بل درته وهم ذی تعجب کئ ان د دیو جنا جا او منذر منهم چراغ دیتا یو يرور کون کې رذینا او دا سورتی دا کی دا یونس کی اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس خبرګم بابا معنا کولا آیا د دې خلکو ته ناشوی ناشوی چې ګینه دا چې ته نیشوی ناشنا کنه اکان للناس عجبا آیا د دې خلکو ته ناشوی ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس دلتهم تاغو تا سو غری بل عجبو ان جاءهم منذر منهم ادیب ویم دا چې رسول د ملک نه پکارو ملائکو نه پکارو هغه جواب زه په دیشوی دی قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشور مطمئنین دا نزلنا علی من السماء ملک رسولا دارنګ ایمان روز ما ننزل الملائکۃ الا بالحق ملائکو عذاب راضی عذاب سر راضی لکه دارنګ دا ملائکو بارک دام راضی کنا ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون چې ته زیه پتا کې د ملک پاس تشکر باندې دې دوه طاقت شته نه چې پیغمبر ملک ګرځاو الله تعالی نو بشر به ګرځو په شکل د انسان ته بیا په شک کې وي چې دا خو انسان دی ته بیا په شک کې وي بل ملک چې دې کنا پیغمبر خو د پاره د چای د پاره د اصلاحي او د پاره د تبلیغي د امت نو دا هغه چاته هغه چا کې پکار دی چې چاته تبلیغ د پر راغلي چې غي تر اخص کولې شي انسانان د انسان نه اخص کولې شي تابې خوب ملک په خوب ستا وي تابې خوراک په ستا وي تابې خزا خون بچي داسې داونه پیژن زکه چې ملک خو بس چې کم پیدا دي غو په نور نه پیدا کی او نه غي د غشاوات لري دا خواهشات لري عیسی علی السلام مبارک چې راځي چې ملکی صفات باندې دي خو مطلب دا له خوراک څخه کدي ته ضرورت نشته تسبيحات باندې پای داسې ملائکوم دي هیڅ مطلب باندې نو بل راته هم دي تعجب کوي چراله ير اور کون کې ردینا جا اهم او منذرن منهم فقال الكافرون نوې کافرانو هاذا شيء عجيب دا دې ناشنا سي هاذا دا باز بعد الموت يو دارنګي اما توجیه راجح دا غدا او دارنگی حاضا شیعون عجیب دا اتیان دا نبی بشر چې بشر پیغمبر راغل لے دا ناشنا دا نو حاضا شیعون عجیب دا باز بعد الموت رستو ایزامتنا و کننا ترابن و ایزامن دارک رجم بید کلا کلا اسم شاروی خو مشاور لے رستو روانی دا دیر ناشنا ایزامتنا و کننا ترابن دا دیر ناشنا دا نا نظر علی کا رجم بای دعو پسی لازم داقل نظر لیده لازم داقل نظر لیده نماتا اس پر اٹک کڑے ہو کستا سویا دی کله چې الله تعالی د قیامت د دوباره پورته کېدو خبره کوي نو خپل علم بذکر کوي قدرت بذکر کوي او درات للو د آخرت فائده بذکر کوي دلته وره قد علمنا علم مشته افلم ينظر الى السماء قدرت مشته خیال دشته افلم ينظر الى السماء دا وګوره کنه قدرت مم جدی نه غشته او تاسو وګورئ هم په دې صورت کې رستو الله لو ما شاءون فيها ولدينا مزيد سمعت بھائی ادخلوها بسلام 34-35 ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود ذالک یوم الخلود دا د خال شیخ صاحب نمادا اوریدلیو دا نقطه غی ذکر کولا کله چې د قیامت مسالی دا درې خبرې بخامخا وسره ولی زکه چې یو کار یا سړی ته پتا نه چل ورزی نو کار نشی کولی نو الله خپل علم ذکر کوي چل خورازی کله دای چې چل ورزی خو قدرت نه تو قدرت ذکر کوي کله پکې فائدہ نه تو فائدہ هم پکې شته زکه دادری ولا خبر ذکر کړي لکه تاسو ته پدا کی ویو کنه همخ کی صورتونه کی ورستو صورت قیامت کی به مو ما لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا النجم ربنا قادرين قدرت شو على ان نسوي بنانا علم شو ستا بندونو جوړول باندې ز قادرم علم میمشته قدرت میمشته پیسو اور اس تو کر یونب بول انسان یوم ایدی بما قدم و اخر رات لره قیامت فائدہ ہم نہ تل تم او غری دل تر ادری وڑشتے دی الحمدللہ یادی کو اس او چی ھذا شیء عجیب نہ مراد بشر پیغمبر رات ل ناشنا دی یہ گزرے گی ندی ناشنا اللہ یصفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس تاویل لی بل جائے گی کہنا اب اثر راوال ہے القرآن فسر بازو بازا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس سورۃ انبیاء پاخر کی حج پاخر کی دیویل دی کرے یار او بے والتا کی را بشیرتا اللہ ملائکنم رسولان راڑی کی استازی وہی راوڑی انسانانو کی براڑی سناشنا خونے دا دوارو سرم اتو لگل فقال الكافرون هذا شیء عجیب ایدا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید داد واپسی دا کرن لري بابا مانا کول ناممکن دا نشی کی دی ناممکن قبر گرام بابا مانا کولا دا دی آکرن لري اللہ وی قد علمنا ما تنقصر ارض منهم یقینا من تپت آغا چی کمئی زمکی دینا سمانا زمکی ردی اندامون کمئی جزون جزون دی ما تمعلوم دی وعندنا کتاب حفیظ او وروتا دا اوسو فائدہ د قیامتم دا کنا امون سره د کتاب ساتون کې دا مالو ان کننا نستنسخما کنتم تعملون دارنگی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا عندنا کتاب حفیظ اتما ویلو واقع مرتبه لیوا دلتا برا ندی سیف اللہ دی کلی دی چانائی حالا خود موزین کی اندر آجی او دا غادی بس دا نزو قاری سے بوتا لیم عظیم قاری سے پلی عظیم قاری سے ویزو تا پوسونا کم دنا مہراشا کینا ویزو ویتاسو داوائی چی انبیاء علیہ السلام جسی نا خاری کی میں ولی تا سوائے ویزم جی خاری کی میں ٹھیک تھا صحیح دلیل وایا وقد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ و از مکہ کمی کی ادا دا پیغمبران نم کمی کی قد علمنا ما تنقص میں دیتا مطلب دی آو میں دا مخ کی آیتون تو گورا فقال الكافرون دا خود کافر دا شبہ جواب دی چاہی وی قیامت نرازی قیامت زکر چمون بزر زر شیو نزری زر بسنگ را پورتا کی اللہ و استار زرو زرو ماتا پتا دا دیکھو خدا انبیاء تذکرہ نشتے دی دین قرار شو پی حدیث پاک کی چرہ دی چھ کل بنی آدم یقلو حطوراب اللہ عجب و ذرب میرے دی سا مانا دا پی دی مانا دارا چھ سورہ بنی آدم دی بس اگی خوری خوری کاغا انبیاء دی که غیر دا انبیاء نا دی اور سر پی داریڑ کی ہڈ دی دا پاتی کی میرے دی دا مانا دا پی آو میرے دی سا مانا دا چھ کل بنی آدم خطاؤن و خیر لخطائین التوابون طول بني آدم گناہوں نہ کہیں انبیاء ہم گناہوں نہ کہیں استغفر اللہ معاذ اللہ میں دی دا مانا دا سڑے گڑ وڑ شو میں دا خدے بندہ دا حدیث مطلب دا دے چھے کم نخوری کا نم از مکن آخو نخوری ان اللہ حرم على الارض انتا کو لسادر انبیاء خوچے کم خوری کی گی نو بیا طول خوری کی گی سوا دا عجب زنبنا او چې نه خوري کیږي نو ټول نه خوري کیږي سره د عجب زرب او ټول لکه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث ددا الټا مطلب چې کل بنی آدم یو ګرو تراب نو ټول بنی آدم چې د خوري خوري نه کل بنی آدم چې کو خوري کیږي نو بیا ټول خوري کیږي سوا د عجب زرب نه به څنګه به وایي ها لکه تاسو کل بنی آدم د اسری دا دا کل خطاؤن و خیر و خطائین التوابون نو دا خیر انبیاء علیہ السلام دا پر بخلاف اولا کاروائے لغزش چوتوئی زلات چوتوئی پیش تک دیواری نو دا دی حدیث او دا دی آیتون دا داغی غلط نظریه دا عثمانیان جماعت المسلمین دا دا دا ترشه پا عقل بانے بنا کئی دا گمراہی جرڑی دی دا سبب دا زلالت او دا گمراہی گرزی او بیا دی نرور لڑل آئی چاہتا اسو منکرین حدیث دا دا دا اور اسید لو او گمراہ شول بیدین شول بلکل نموز پی جنی نمول سے پی جنی دا دا دی عقل بانے ارشه تا تماوی لوکا نا دا اتقان حوالہ میں درکڑے وا دارنگی دا برحان حوالہ میں درکڑے وا چھے بھائی دا محرومتیا دا علم نا پارا چھے کم نه اسباب دی نا پائے کی یو سبب دا دے چھے ہر شیخ پل عقل ترجع گئی عقل تا واپس گئی نو شریعت خود عقل سلیم موافق دے خوستا دا عقل سلیم دے ہو کنا دے دا دے کی خبر دا نور دا عقل سلیم برابر دے خوستا عقل اس دا ترسی ہو کنا رسی نا دا ارچہ عقل خود سلامتیہ کی نہیں کہنا نو بیزائے استدلالات میں نہ کہے زنجے کی وطب یا غلی پادے کی گی نہ ہر جائے مرکب توا تا خطن کہ جا با سپر باید اندا خطن ارزے دا سورلے دا زغلول نہیں زنجے کی بس سورلے نے بیا اصل لکھے چستا عقل کار نہ کی نو برا بتستیمو کی چچا دا عقل کار کئی اگر بتستیمو کی دا غبا امانی قد علمنا آتن قصر ارض منوم وعندنا کتاب حفیظ بل عجبو بل کذبو بالحق لما جاءهم بلکہ دی نسبت درو کو کرا خبری تا کرا خبر صدا باز بعد الموت کرا خبر صدا قرآن دا حق دی کرا خبر صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلچ و ترالف ام فی امرن مریج ندی دی پا خبرہ گڑا وڑا کی مریج مرج البحرین مختلط او دارنگی مریج التناقض البین چاوی قیامت نشتے چاوی دا ارواح بعض بھئی چاسو عم اتسالون عن النبأ العظیم اللذی ہم فی مختلفون مختلفون جدی بل ہم فی امر حسن دا بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج ولک تاسو گلی دا مستبعد گنی اتاسو تماتک کڑو کلچ اللہ دخپل یو جمالی یو جلالی د جلال بیان چکین اسمان مخکی گئی او د جمال بیان چکین ازمکا مخکی گئی پیدائش ازمکی مخکی گئی دا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نکتہ ویلی دا دل تا چونکہ جلال دی تا قیامت در اصلو خبر دا نو افلم ینظرو الی السما آیا دین گوری اسمان تا دا پاسر دین سرنگ جو کردی منگا دی لرا او خستہ کردی منگا دی لرا وزیناها وما علا من فروج او نشت دی لرا سوڑی سمیوی سوڑی او دارنگی چی دن سر اسمس دی کابرگان بابا مانا کولا سوڑی پکی نشتی اسمس دی پکی نشتی بلکل زبردست چی دن آسر اموار دی والارض مددناها اوزمکا وڑولی دمگا دی لرا او کی خودی دی منگ پدی کی رواسی غرونا غرونا پکی منگ کی خودی دی پیشت کر پدی بانی او منگا زرغن کردی پدی کی دا هر یو بوٹی تازه تازه نا زوجم بهیج تبصرتن دا پار دا عبرت غسلو او دا پار دا زان پیا کولو او دا پار دا نصیحت حاصلولو لکل عبد منیب دا هر یو بندا چه رجوع کون کی اللہ تا گورا دلیل علوی شو سماوی افل منظور للسما او دلیل ارضی شو والارض مددناها نچه اسمان جو کرده اسمکه غڑولی دا قزلیمی استراشا نزلنا من السماء ماء مبارکا اسا عجیبا مناسبت تے پدے کی دیتا دلیل عقلی وسطی ہوئی باقی علوی او پسی سفلی دا وسطی او منگا راورو دبرنو بو مبارکن دا خیر نڑکی مبارکن فانبتنا بی جناتن نو منگا درغنو پدی بانی باغونا مبارکن نافعن وحب الحصيد حب الزرع المحصود زرع دا پکی مقدر دی او حصید فعیل پر مارد مفکور رازی او دانی دا فصل المحصود لوکڑی شوی سو لوکڑی شوی حب الزرع الذي يحصدو زرعونا من پدی بانی باغونا ادھا میو باغونا او دانی دا فصل چ قابل د لوی لاسو را کنه دانی دی اوسو دا گره دانی دا فصل دا فصل دی پتی پٹو کې دانی پکی دی او بس روان دی دا خیر سرا لوی روان دی اللذی یحصدو یو خیر روان دی چې دا بل لو کی گی دا بری بری کی گی او دا با داگا چی دی بیا بطری شر کی گی او لگ مناسبت تاو گو راڑی رخ کولی اسمان او زمکا خیال لی دی نو برن روح راغل لی کانا او زمکی ندی بدن پیدا دی خو متوجیش برن روح راغل دی زمکی ندی بدن پیدا دی نو روح دبرن غزام دبرن زمکا داغین بدن ندیل غزام دزمکی نا بیا چی کلا عجیب خول مناسبت دی بیا چی کلا مرگ واقعی شروع د بدن نوزی لیزی پا بارا خپل زیت زی دادی کافر مشرک دوم زی جبر لڑ شی آنکو راوی که بیسی جین تروری کی جانم دیکا نا آو دا مومین غزی علیین تا بدن اغزمکی کی خاک شی زمکی کی خاک شی ٹھیک دا بھائی خا نو فصل دانی هغه پزبکه کې خیشي باران په دبر نه وشي دا تیغ راوځي دغه سه په قیامت کې دا بدن خو کته پزبکه خخ شو لکه څنګه چې د فصل دا تخم زمکه کې خخ شي باران وشي دا راوځي دا سه دا بدن په دزبکه کې خخ شو باران بکیږي دی راوځي حدیث پاک کې باران راځي آی باران سره با بدن راټوکی عجیب مناسبت تیدی دا کی کستا خیالی اسمانونا زمکا او میس کی اوبو روح برا اسمان بدن خکتا لگا سنگا چه تخم خکتا باران دبرنا تخم راخی جی باران دبرنا برازی قیامت کی او دا کم بدن چه کتا پنا دے دی مثال دا تخم دیرون کی حدی پر دا برا پورتا کی دا دی آیتون یو بل سرا مناسبت استازی دا نقطه یاد ساتي مناسبت ډیر ضروری دی وان نخل واسقات الله تعالی موږ په دی باندې زرغونو کجوري دنګي دنګي نو کجوري دنګي دنګي سبحان الله نو بدن تا وګور کنه د کجوري په شان باندې نیغ دی او هغه حدیث پاکي اچ وسرو لګي بیا چې ان من الشجر الى شجرتن مثلوا مثل المسلم نبی اسلام بخاری شریف کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث بار بار راوڑی نبی اسلام مجلس کے ناس تو وی په اونو کې او اونا دا او دای مثال دا مسلمان مثال دی ما هيا اسدا ابن عمر سے وای زو وړی کې ناس تو صحابه لوی ناس تو چاغه نه کوي زما دین تراغلو چې هي نخلا دا کجوري ہونا دا خو مشران ناس تو ما دا غین حیا وکړل بس ما غلشو عمر سے وته کدا دی ویلې وا تا زما د پاره ډیر د فخر خبر سره غواره ولګه والو بیږي چې پلار د خپل بچی په قابلیت استاد د خپل شاګرد په قابلیت باندې خوشاليږي نو رسول الله صلوات والسلام په خپل غوي چې هغه کجوري ونه ده هغه د کجوري ونه ده اوس د کجوري او د انسان د مسلمان مناسبت بچا سي رحمت الله علیه با دیږي کډه مناسبتونه ذکر کول اټور باندې به را دوکو څوک وایي وی دا چی دنو کجوری اونا چی دا کنا نو دا دی برا را پانی دی کتا تلی خالی دا انسان دا برا نا گیر دا بریت تی او اخت دی و نور بدنی چی دن اغا خالی دی دا اختونا باچا سی وی دا خود کافر ہون دی وی دا سمن نخ دی دارنگی کجوری اونا چی دی کن دا پا بو که طولا پناکا و چې سری خالی وي بره سړی خپلې کجوري کوي دې ته نقصان نه رسي انسان اوبو کې پناه کا و چې سری بره خالی دي کنه دې مري نه خو دا کافر کې هم دا مسلمان کې دا مناسبت نه خوري پاجا سره رحمت الله علیه وای ندریم دا انسان د منې چې کوم وې دي د کسیدی کجوري په اونا کې چې کوم مذکری او داغي هغه اصل راوړ لیکيږي هغه د مؤنث سره لګوري کیږي دی زمونږ کې لیکي زمونږ عثمان خان لاله الله وبخي ما ورځ دا خبره کوله هغه زه په عربو کې په باغ باندې زمان مزدوري او نوکری وا ما ته مفتی سے بالکل من بدا کجورو د مذکر نه یو تیغ امر اړه د مؤنث کې اونکی خودو کجورا کی او دا غي دک سیبوی د څنګه چې د انسان د معنی وي نه چا تشبیه محدثینو دا ویلا چې دا مناسبت زکه دي چې د دې د ماده د پیدایش د دغې بوی دوار یو شان دي بچا سی به دا کافرون د مسلمانو د دې پرنده وجه نه ده اصل کې بچا سی به صحیح وجه ده دا مسلمان خبره کړی ده د کجوري اونه کالو سر د پای دی ده اوس خو غره سره پای دی دي واخام کې دا کجوري سره خوري لګا د دې مربی جوړیږي کالو سر د دې فائدې ملاويږي کجوري ملاويږي مطلب د رسول الله اسلام دا دی چې مسلمان ټوله فائده فائده ده د سترګې د لاس د شپا د روز د بل ته خیر راځي خپل به د خیر دی به د فائدې ذکر رسول اسلام مثال دی او تشبیه د کجوري سره چې دا ور کړی والنخلا باسقات ازلته وګوره اسمان او زمکه او بیا چې دن صرف میس کے باران او داغینا دا کجوری اونا نتا مسلمانی کانا دا کجوری دا اولی پشانی کانا نتا چه مسلمانی نا اغا قیامت منی او چه نمانی دا کافر دے فرنخل باسی قاتل لہا صلو النزید اللہ تعالی کجوری پیدا کردی دنگی دنگی داغی غنچی دی تازہ تازہ نزید او جختی جختی دی او بل سرا نزید مانا دا امنا رزق اللی لعباد د پاره د خوراک د بندګانو واهینا وی بلتم میتا او تازه کوم په دیو بوبانی خار اوچو کذالک الخروج دکت دغسی وتل دي چانا د قبرونا ات دلائل چې دن دا ذکر شول ات دلائل اوس راشد اتو قومون تذکره اتو قومون تذکره د تخویف د پاره کذبت قبلهم حزبت درو کړو مخکې د دینه چا کړو کذبت قبلهم قوم نوح قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس سورۃ فرقان کې مړه توضاحت کړو صاحب یاسین زید قوم مبارک عمر راضی یادارنګي مدی شعیب علی السلام هی په اوکه دا قوم کې یو کېو او په دې سکلي او یو رب او خسکلي سو کوی دا خلکو شیخ پل پیغمبری کوئی تو غرزولیو سوکوی دو حنزلہ ابن صفوان دا اغا قومو اقولن بتا استویلیو و اصحاب الرس و سمود ریشول عادیان و فرونیان پینزشول و اخوان لوت پیشتی کرنے دی شپاگ و اصحاب الائک و قوم طبع قوم دا طبعی حمیری تا استمی صورتی مخی صورت دخان کی او وضاحت راغل لے کنا او داغا بارا کی تاریخ ماتا استویلو اول من کسل کعبا کعبی تا اول غلاف دا چولے دی طبع ابو کرب اندائی چیدن سری کنیا دا بلوم پی کلن کذب رسول یہ ٹولو تکذیب کرو دا پیغمبرانو نسبت دا دروغی کرو نو پس ثابت چپی زما عذاب افا عینا بالخلق الاول ایا نو موږ ستړي شویو په اول دل پیدا کولو چې دوی وي دوباره پورته کېدل نکېږي نه نه نه بلکې دې په ګډوډوالي کې بلوم فی لفظ فی الاختلاف فی شک من خلق جدید نه پیدائش نه حدیث پاک کې راځي الانګي قانون دا دی کنه چې دوباره پورته کول اساني اول دل پیدا کولو نه الله وی چې اول دل پیدا کول مې کړی ستړي شوی نه ما نو دوباره پورته کول ماته چې دغه سیدی ګران دی لګ حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک دا آدم زوی زما تکذیب کړي او دا والا جائز دی او وتشتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک ما تکنزلی کړي او دا والا جائز نه دی تکذیب یې سده فاما تکذیبو ایایا فقوله لن يعيدني كما بدأني ذا الله پیدا کړي خو دوباره به نه پورته کوي حالانکه الله تعالی ولیسا اول الخلق باهون علی من اعادته چی تم اول در پیدا کړي دوباره پورته کول تم ته دوړ یو شان دي او کنزل زمات زدادی کنزری دادی و اما شتمو یا فقول اتخذ الله ولدا چې الله نه یادوري دي الان کې ان الله الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد افعينا بالخلق الاول عين ولم استرشيو ايش څنګه ولم يعي بخلقهن بقادر بقي ویل کړه بھائی سورتی احقاف اخر کی سیم آیت تھی آیت نمبر 33 اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علا ان یحیی الموتا بلا انہ ولا کل شئ قدیر افعینا بالخلق الاول لا سید آیتون بے بل صلی اللہ قول غواری ولقد خلقنا الانسان دی زینا دویم باب دی او پا دی کی اول دلیل عقلی دی او پا آخر کی توحید مسئلہ دا او اس بات دا قیامت تی حالت دو زنکدن دا ذکر کی گی آیت نمبر نور لسم کی او تخویف اخروی دی شپک صفات بذکر کی دو شلم نوالی تر دیشم نمبر آیت پوری تخویف دا پارا دو منکر شپک صفات بذکر کی او مومنان اللہ بشارت تی 31 نمبر آیت نا او دا غی 15 صفتو نا ذکر کی شپک درشم کی تخویف دنیاوی دی او و درشم کی ترغیب دی قرآن کریم طرف تا او بیا تسلید رسول اسلام تا او 15 اوامیر دی 39 نمبر آیت نمبر تراش اختتام پا توحید بانے دی دا دلیل عقلی دی خود دلیل عقلی علمی سمی ہوئی علمی دی مخک د خلق سره تعلق ساتو خالق لكل شيء هو الله متوجشه نو اوس د علم متعلق دی خالق لګه څنګه چې الله تعالی وی زیم عالم زیم ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی موږ انسان لرا بنا علم او پویګو ما توسوس به نفسه هغه چې وسوسه یاچي پاغی سر عدت دتنا پس بی اختیار چی دزلت سرازی و نحنو اقلبو الی من حبل الورید امون نزدیو دی انسان تا من حبل الورید درک دمرائینا چزلت رسی گیو درک دمرائینا چزلت رسی دلی دی پیشتی کرد دیتا مجرد دم ہوئی چکر دی کٹ شی یا سو پاتی کی نویلہ که دیوی نیرہ کی کٹ شوئے دی پاتی که دل پا کی وڈیر مشکل لیچی دی پاتی شی حبل الورید بابا چراسی اموئی وی تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاز من کے من قریبم و بابا لم یقل انی قریب نو نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلق المتلقیانی کلچ اخلی دو آغستن کی دخی طرف اوغست طرف نا قعید ناس تی قعید وزن فعیل دی مذکر مؤنث مفرد تسنیع جمعتو پکی برابر دی ذکر قعید راغل دی مفرد کا نا خی طرف اوغست طرف تا ناس تی خی طرف تا نیکو آمالو لکن کی اوغست طرف تا بدو آمالو چید آلی کن کی پیشتی پتی بانی ما یلفظ من قول نو ایدی اوٹکے نوائی دے یو ٹکے او نکی دے یو خبرہ الا لدے مگر دو سری رقیب عتید سوکی دار چیدنا گا تیار ناس نگران بالکل تیار لکل کئی لگا او دلتے دا قول خبر ذکر کر پہلے پر خود کانا ما یلفظ من قول ولا یفعل بالفعل خدا قانون دے چو قرآن کریم یو ذکر کی دا ازدادو بل پی قیاس کئی لگا سنگا چی ان علیکم لحافظین کراما یعلمون ما تفعلون نو یعلمون ذکر کو ما تفعلون نو تقولون پکی وسر رو باسا یعلم ما تفعلون او دارنگی تقولون دلتم ما یلفظ من قول ولا یفعل من فعل الا لدی رقیب عتید و جاءت سکرۃ الموت بالحق لگ ادری گا دیتا تعلیق بس شرط ہوئی کل چی دا مرگ بی اوشی راشی کانا نو پا داغا وقت کی چیزن سدین پا داغا وقت کی وی علیکی گی بدالک ما کنتا من تحید کل چی دا مرگ بی اوشی راشی نو علیکی گی باب بدالک ما کنتا ظاہر کی خوشرت تک کاری خدا گو رہے معلق بی شرطن دے وجات سکرت الموت کلچ راشی یعنی رابشی اغا سختی د مرگ بالحق یقینی پیش کر بدی والے په حق سرا او وبویل شی ذالک ما كنت من التحید دا غا دې چت تن نسل تریدی او تتی کګیلی کو روان وی تحید تریدی او کګیدی ونفخ فی الصور بکی بوول شی پش پیلای کی دا درزد ذالک یوم الوعید دا درزد عذاب وجات کل نفس ما رابش یاری او نفس دلی نفس رب چلون کیوی بوزی بھائی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ نو سائق او بل طرف تا وشہید او گواہ بھائی ټول کاغذات پیرا غستی او دارتو عمل نامہ دا لقد كنت في غفلة من هذا يقينا توي په غفلت کې من هذا د دې يوم الوعيدنا فكشفنا عنك غطاءك من لري کوستان استا پر را نو نظر ستانن د چې نه تیز تیز ٹھیک شو لګر جی فصرف فكشفنا عنك غطاءك پر د سوا دنیا کې تر دنیا په کارونو مشغوله وي اوار څه ختم ادمو وایا چې الله تعالی بل ذکی مب مشرکان راندر اپورته کو عدل توي نظر دي تیز دي دا حالت لوخو حالت ته کنه اول وخت لاندو بیا نظر تیز او بیا نظر تیز ادي باره کی عالمان ذکر کی وظیفه چې دا ایت کریمه سو کو زل چې دن اغه وای فلا سبانی او شفکیه فستر غواری لاس راکاگی الله نظر ول چې دن اغه خکای پیشتی کرب دیوانی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ابوي ملگری دته ملک هذا ما رضياتي داد هغه چې ما سره تیار دي نو ابوي لشي القيا في جهنم داغه خطاب دو ملک ہوتا دي دو ملک یې ورته دي یا تصدیق د تکرار د پاره ده القي القي او غردو غردو شبه اوبله دي یو ملک تبو یری کی یا تسنیا واقع چه خطاب دو ملائکو تا دے یو اخذو بن نواسی والاقدام او یا یو تا دے خو تسنیا دا تکرار دا پارا دا پیش دیکھا نا لکا سم مرجع البصر کر رتے نی نظر او پس کو بار بار بار بار دلتم دادو تکرار چی دن سے دے دادو تاکیب دا پارا دے یا خود دو تا خطاب دے بنا پا خپل حقت یا یو تا دے خول کا مقرر بو تو یہ دیکھی گی تصنیہ دا تکرار دا تصنیہ دا چارا او یاد آدھا چھ دا اصل کی دا نون تاکی دی خفیفہ دے او پا صورت دا چاکی دی کنے شوی دے دا علف کی لکہ قفا نب کی من ذکرا حبیبین و منزلی نو قفا یا خود و ملگریو یا قفا اصل کی خفن دی خامخا ادرے گا خدا قانونی تاکید خیر کو صورت دا الف کی لکھ رشے دے دلتم القین دی خدا قانونی تاکید خیر پا پا صورت دا الف کی لکھ رشے دے لکہ تاسو چی پا سر پکے دا قیدو علاقے وی ازر بار آتا دا تسنید امر نا الہو او آئی چی دا رسو سیغا دا نمون با تاری بار بلو سوال کو پیشتے کرو دی باری چیر تسنید امر نا الہو دا رسو سیغا دا نو آغا دا واحد دا امر سیغا دا خدا علف چی دے کنا دا دنون تاکید دا بدل لاغلے ازر بنو خدا نون چی دن دا تاکید دی خیفہ دا پا علف سر بدلی گی ازر بن کی ازر با نو ازرب او ازر با ازربو ازر با دا سلطم القین نو القیا خام خواہ وردوا صرف بار پیشوی دا غیز دا مطلب دلک القیا فی جہنم جہنم دے جہنم نہ دے جہنم بیر عمیق تا ہوئی او دغه معروف جہنم دم جور کوی دے زکوۃ جہنم ہوئی او غرزو پ جہنم کی ہر یو غٹ کافر غٹ انادی مننا الا الخير من کون کے دچا د هر معروف مننا الا الخير مو سیدا مننا الا الخير معتدن زیاتے کون کی معتدن توحید چیدن اغنی منی اقرار دا توحید نکی پیشت کر با دی بارے او مریب موقع للغیر فی الریب. ایسے سمت لبے اے ما تو من نا الخیر من کون کے دو توحید او زیادے کون کے اقرار دو توحید نکی مریب شک کی غرض ان کے بل پشک کی غرض مریب دیکھا نا بل شکی کئی الذي جعل ما الله الهنا اغا چگر ذوالے اللہ سر بل الہ نو غرض ویدر را فعذاب سخ کی قال قرین او بو عمل کرے دو شیطان ها ربنا اے زمگر رب ما ادغی تو ما دے ندے گمراہ کرے لیکن دے او پا گمراہ لرے کی قال اللہ بو الہ تختصب لدیا زما پا خواگی جگڑے مکوئی فقد قدمت الیکم بالوعید او یقیدن ما تحصت در لے گلے ہو وقد قدمت الیکم بالوعید دا عذاب تذکرہ میں در لے گلے ہو تحصت بے دو عذاب تذکرہ چی دن اگاں در لے گلے ہو ما یبدل القول لدیا دے بو یا ربی تبدیلی مبدیلی بوشی تبدیلی آئے گی وینا ما یبدل القول لدیا نبدل وری کی گی گفت او اینا زمان وقد قدمت الیکم بالوعید پیشتے کرنے بدی بارے نو التقال قرین ربنا ماد غیر ولیکن کار پی ظلال بعید دیو پا گمراہی لرے کی قال لا تخصوشن لدیا وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدیا وما انا بالظلام او نیمزو اس ظلم کو ان کے بندگانو بانی وضاحت میں کر دے دی اشکال میں دفع کر دے رہتا یوم نقول لجہنم هل امتلأت کل چ بو وایو من جہنم تا هل امتلأت آیت ڈکشوی دیتا استفہام دادو توبیخ د پاره دی ڈکشوی کنا نداغ پو طبیعت کی حرس تے کنا وتقول وایبا هل من مزید آیت سے زیاد کئی رولا ڈکنے ما رولا حل من مزید تاستا میویلو یو مسلمان پروپیسر کافر و ملکونو کی یو ذل کالج یونیورسٹی کی فدیبانی داغی چیڑ شو چھو دا قرآن کریم مقابلہ کی گی او کنے کی گی مسلمان وی نکی گی ادانو روی کی گی دپی نخپل سوالو کو ویدا سی بہو کئی چھتا سماتا دا جہنم فراختیا بیان کئی پلندو الفاظو کی اوی یو افتہ مولت اغختو یو افتہ پسی دالنا عربی جوڑا کھڑی ہوا ان جہنم لوسیعت جدہ و ان جہنم لفسیحت جدہ اے جوڑا کھڑی ہوا جہنم کو لاؤ دے جرم پارا خا دے سر پی وسیعت پسیحت پا کی بدل لے روٹول الفاظ سیدنا مقرر دی دا مسلمان وطوئی وی قرآن کریم دریٹ کی ویلی حل من مزید حل من مزید بس دیکھے تو جہنم چی دنو فراخی بیان کردہ دور پسا حتو ملاغستا دریٹ کی استاز دا اِنَّا جَهَنَّمَ لَوَسِيَعَتُنُ جِدَّنُ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَبَسِيحَتُنُ جِدَّنُ ایسی شہر واقعی چی قرآن کریم معجز کتاب دے واقعی چی دا فصیح او بلیغ کتاب دے البتہ دیدے کی اشکال دانتا تا تا حدیث نرہ دی متوجہ شاہ جہنم بوئی ڈک نیما اگر حرس دے کنا حدیث پاک رضی یزول جبار و قدم ہو اللہ پا کی خپل قدم کی دی کمائلی کو بشانی ہی دے بوئی قط قط قط ڈک شما دیدے کی منکرین حدیث تا اشکال بخیر شوئے دے چلا ام لأن جہنم دا جنت و ناس اجمعین اللہ وی زبا جہنم داد پریانو انسانان رڑکو ما او دا دے کی وڈک نشو نو قدم بپا کی جب بار کی دی نو بس یو خود آرک در دی میں حدیث کو نہیں مانتا حالانکہ دا تیر دا خطر خبر دا کابرگام بابا رحمت اللہ علیہ با حدیث باری بی دا مغردان لڑی کری دی چھے اللہ تعالیٰ کما علیق بشانی ہی چھے قدم پا جہنم کی دی تو دا جہنمیانو دا بدلن و نور رو پڑ سی گی رو پڑ سی گی نو بس دے بچے کے شروع کی ڈک فم نورا کے سندر آجی نو دا خود جہنمیانو بدن را پڑھ سیدلی لکہ یہ او پتن داغو دا دا احد دا غر ربی لکا نو دا دی بدنو نبر آگر شی نو پاگی سر با جہنم چی دن آگا وچی قد قد ڈک فم نو اتعرض مران لے دل عمل ان جہنم دا جنت دک انسانان پر ریان دی وچی اللہ تعالی جب بار ذات پر کی خپل شان موافق قدم کی دی تدی بدن برا غٹ شی راو پڑسی گی جہنم بوئی ڈک فما نو د جهنم تقاضا هم پر شل عمل ان جهنم زجه ته راځي او دلته دا حدیث ته هم چې دغه ولا کېدو په دې کې ست تعارض نشته ور سره یو به نقول لجهنم هل ادایو کتاب دی دا الله پیدا کړي الاحاديث المشكله الوارده على تفسير القران الكريم الاحاديث المشكله الوارده على تفسير القران الكريم دو جلد کې ما ځان لا نت نه راځتلې دي او خو کافی حالې کړې دي خواري دي را کړې ده یو بل کتاب دی القرانيون هغه هم ځان لا پیدا کې القرانيون عرب لیکل دي مدینی والو نو هغه هم ځان لا پیدا کې شکال بدی بیا ان شاء الله تعالی به ته نه قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي هو ها يوم نقول لجهنم او ددی یو کله چې وایم جهنم ته حلم تراتی لکشوی وتقول هل من مزید دیو مانا دام دا کمانا دام دا وتقول هل من مزید جهنم بوئی ولی زه نورم پاتی دیکو زه خو ډک شوی ما که اونو زین چتی کمانا دام دا وازدفت الجنت او نزدی بکلش جنت موحدین و تغیر باید نبی لدی ویلی کی گی با هادا ما توادون داد آغا چتا سر وادا کولی که دا لکل اواب اند پارد هریو رجوع کون کی بل اعراضی اما سو اللہ دما سو اللہ نا اعراض کون کی دی اواب او حفیظ ساتن کی دا اوامر دا اللہ تعالی لکل اواب حفیظ ساتن کے دا اللہ تعالی دا حدود دا اللہ تعالی دا اوامرو ایو مانے دام کردہ ساتن کے دا وقتنو دا زائے کولونا وقت دا نزائے نشی هذا ما توعدونا لکل اواب دا پار دا ہری رجوع کون کے اللہ تعالی دا حفیظ ساتنہ کون کے دا خپل عمرو دا عمر وقت نزائے نکی بلکی عالمان ذکر کئی تا تے اسڑے غیبت کئی کنا تا تا وقت کیا خود دے دستا د عمر سارق دی دستا د عمر څه دی سارق ته غلا در لکې د عمر نه او ته پیان شي په دیوانی ځان په دیوانی په کوا وجا امن خشی الرحمن بالغیب اغه سو کو چیرې ده د میرا بان ذات نه بالغیب سره د نری زرونه دیدل نه دی نا دیدا او بیا هم چې دنی یریږي دارنګي اغه سو چیرې ګل میرا بان ذات نه پزله سره وبالغیب امننا وقد کان قومنا یصلون للاوثان قبل محمد حسان سیو من پزله بانی رسول اسلام باندې دي او زمون قوم چې دین غوا اوثان او درګور ته سیدی کولی وجاء بقلب منيب اسو کو حشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب اور आले پزلو انابت والا بانی ویلی کی بده د ادخلوا حجنو د جنت د بسلام فسلام ویل سر د ملائکه رو طرفنا او پس سلام سر د الله تعالی طرف سلام قولا ایشکنا او سلام علیکم طبتم فدخلوا ادریو مانا ادخلوا داخل شیدیتا بسلام پس سالیمین من العذاب دا عذاب نبچو ذالک یوم الخلود دادا رزد چندنا میشوالی لهم ما شاؤون فی حدید پارا بی آج دی پی دیگی واری ولدینا مزید موسر زیادتی یہ حصہ شیدی عادت تمنا دادر تمنا نم زیادتی یا زیادت تے بنگ سر زیاد چھے دے چگر نظر دے اللہ تعالیٰ تا رویت دباری تعالیٰ دے رویت دچا دے دباری تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے وکم آلکنا دیر حلا کر دے منگ دا پیڑو والونا مشد و مرشن منہ بچن اغزیاد سختو دے دے فسکی پو حملہ کی او پنی ولو کی سختو دے دینا پو حملہ کی او پنی ولو کی فنقو فی البلادو یومانا فانقو فی البلاد اغی سفرونه کړیو په خارونو کې د پاره د حاصل اولو د دنیا تا بنگلی وی ار یو شی داغي ولکا اغه وخت کې کوم سر لای وی فانقو نو دی ګرځیدلیو سفرې کړی وی فی البلاد په خارونو کې ګرځیدلیو په دنیا او په ملکونو کې د مال او دولت د پاره فانقو فی البلاد زمما معنا دیر حلاکر دیو مخی دیده پیڑو والن اگر سختو دیده پت نیولو کی او پت حملہ کی فنق تبو چی ما کل اونی سل کم احلکنا نو دی تالاش کو پو کلو کی د زید بچاو لیکن زید بچاو تو تنقیب دے کنا باس نامی نوی سے عشر نقیبہ بیا گرزید عدل بلمنڈی والی چې ته زید پناہ دن لبالوب کو او چې پناہ شو پکی فنق کبو نو دی چی دن اغمنڈی والی پیشت کرنے دی والی بل بلاد فنق کبو فی البلاد حل من محیصو او دا چغی والی زید پناہ اشتے چرتا ہو دوی مانا حل من محیصو آیا او دی لرس خلاسے نخلاسے ولنو بلکہ ما تباہ کر دی ان فی ذالک لذکرہ یقین پر دی قرآن کریم کی مخامخہ نصیحت تے اگا چاہ دا پارا چاہ دا پارا علمی دا پارا فہمی حاشی دا مقامات سوار نصب سبحا اگا دا پارا فہمی اگا دا پارا علمی او القصما یا بل تا چدن وکی دی او شہید او دیوی متوجی پزل سرا دانا چناس دیم دتا سرا ازلوی پگندو کی دیو زاردہ ڈیران نشما القصبا نبی علیہ السلام والسلام جریر سے طویل پا حجت الوضا کی اس تن سے تناس دا خلق چپکا چپکا دا خلق تیزو تا خورا ہو کما پا دا دے بانی دا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی فتح الملہم کی دکلی دی دویم جل صفح چوالش کی ماسر چکم دی فیہی اندل انسات للعلماء دارنگی چیدے والتوقیر لهم لازم للمتعلمین طالبان اللہ پکار دی چیدے استاز قدر کی احترام کی او چپ چیدن سے دیں ایتا پاتی کی گی لئند العلماء ورثت الانبیاء زکا چی عالمان داد انبیاء وارثان دی او تا تمہارا سفیانی سوری سے اقول ویلے اول العلم الاستماع پا علم کی اولنا خبر وقی خدل لی ثم الفهم بیا دان پیا کول لی ثم الحفظ بیا دول لی ثم العمل بیا عمل کول لی ثم النشر بیا خورا ول لی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ قول لی فإن فی ذالک لذکرا یقینا پدی کی خامخا نصیحت تے پارا دا چدا آغا چا چا فهمی او یا کی دی غوگو او دی متوجی پزل سر ولقد خلقنا الانسان دلائل عقلیہ دی یقینا پیدا کر دی منگاس ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کر دی منگ اسمانونا والارض ازبکی وما بینوما آغا چا دی تمیان دی فی ست دی ایام دی وضاحت بی صورت عراف کی کر دی فمقدار دشپا گو رض کی او پشپگو لمحو کی او پشپگو رضو کی او ماما سلام اللغوب انا درس اللہ منتسستڑے والے فصبر علا ما یقولون صبر کا او پاغبانی چی دیکھ چی دینا غوئیو فصبر علا ما یقولون او مخ کتاس ہو گو رئی انہ فی درکلہ ذکرہ لمن کان لو قلب او الگ سمع فهم چی چالوی او وقی دیمت متوجیوی نو بھائی دل یو دلیلم کافی کی گئی یو دلیل ذکر شکانا دل یو دلیلم کافی کی عاقل کے لیے سنگرازی شابندرا عاقل کے لیے کافی ہے بس ایک اشارہ ٹھیک سو رکھا نا عاقل کے لیے کافی ہے بس ایک اشارہ عاقل لچے دن اگلے یو اشارہ کافی دا او جاہل کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ نہ جوڑا ہوا سر بلا شکانا کوچ کم کل لے کنا غت رجسٹری رسالی ارسو غل کافی کی نو الق السمع وهو شهید چې دې متوجی دل یو دلیل کافی کیږي ذکر است یو دلیل بیان شو ولقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون صبر کو پاس چې دی ویو وسبح بحمد ربك او پاکي به راو سره سره رب دی قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قد خطل دورنا او وقت کی درو بیدو دنوارنا قبل طلوع الشمس سحر مشکنا قبل الغروب مخ کی درو بیدو نا ماس بخیر و مازیگر شو من اللیل پسبحو نشپینا نما ما خام پکشو ماستن پکشو و ادبار سجود او روس تو دچانا دا سجدو نا وی تحجد مستم شامل دنو و ادبار سجود دارنگی روس تو دا سجدو نا ندیدین مرادو سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر داد مس پسی ویل دی دارنگ سبحان اللہ لزلا یو لزلا دریدی زرا داج کو راضی ویداری تم شامل دی و ادبار السجود دارنگ دو مخام مخام چه دی کنا دو رکاتم حدیث پاک تے حدیث پاک نہ معلومی کی چه دی مراد چه دی نہ دو مخام دو رکات دی اگی تم شامل دی تا تم ویل دی چه بھائی دا توجیحات چکل رائشی کرے تفسیر کی نو دیت اختلاف دو تضاد نه وای چې دا یو باخلی دا بل نه دیت اختلاف دو تنوع وای چې دا نوع تفسیر بشوي دی دا نوع تفسیر بشوي دا نوع تفسیر بشوي دی او لا یکون احد فقیها حتى يحمل الايه الواحده على محامله متعدده ابو درداء رضی الله تعالی عنہ قول دی ماهر د قران کریم به اله جوړیږي چې یو یو ایت په غړو غړو مطلبونه باندې حمل کی واستمع واورا په غور باندې واستمع لما اقول لك اشتګر دی وای او اخبرو کا خبر کوم دی یوم ینادل منادی به مکان قریب تاسو دیگا کله چې आवाज وکي आवाज کوم کې د نږدې زینا ارچت باندې زیخ کاری په دغه رات باندې اوري باندې چغا بالحق بالکل کارا نداد توه ما واورا په غور سره واورا خبر کوم دی چې ذالک یو خبر کوم دی چې ذالک یو الخرو دغه رات د وتلو د قبرونو نه ان نحن نحيي ونميت يقين من جند قولم لك قول كو والى المصير مقتدر اگر زيدلو کله چې بیا له شزم کا د دین سران غړندای غړندای او سران منډي بوي دی يسرون سرا پیش ما عارج 43 نمبر آیات نمبر تمہارو بشي ذلك حشر دا جمع کی دل دی پمبانی اصان نحنو آلوی ما یکونا منگ پویو پاس جدی ویومان تالی مجبار او نیت پدی بانی زورا ورا پا زورا تو سوک نشی مسلمان کوری فذکر بالقرآنی نصیحت ورکو پا قرآنی کریم بانی ما ان تالی بی مجبار بی مسلطن تجبرهما الیمان تو دی پی ایمان مجبورا کولی نشی ایمان دا خوشحالی شید دار زور شی پا کلی پا زور بانی نکیگی پختو مطل دے فذکر بالقرآنی نصیحت کو پا قرآن کریم سارا من آگا چاہتا یخیف یخاف وعیدو چیریگی دی رولو دا اللہ تعالی نا دی رولو زمانا سورت ممتاز دی پا ادلو دی اثبات دا بعض بعد الموت دا پار اتا ادلہ دارنگی دی انسان سارا دو ملګری دی یو ملک سره انسان سره ملکم دی او یو سره چې دغه شیطانوم دی دارنګي په دې صورت کې لفظ د قاف اتصل اخزله چې دی کنه دا ذکر شوی دی دارنګي د قران کریم د تذکر اغستلو د پاره لمن کان له قلب او القسم او شهید دې بیان چې دغه شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا سورت زاریات مکی سورت نزول کے وش پہ تو پس دو سورت احقاف نا نازل شوے دے سورت احقاف نا نازل شوے دے وش پہ تا دے دا مکی سر ربط دا دے مکی سورت کی وکذالک الخروج نو پدی سورت کی وی انما توعدون لصادق دا دا وطلو دا قبرون ندر آواتلو دا کم وعدہ چی دا دا رشتینی دا دا صادق دا دارنگی مخ کی بیان دا خلقت دا انسانو ولقد خلقنا الانسان دلتا دا انسان دا پیدائش مقصد ذکر کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دارنگی کستاسو خیالی دا سورت قاف کی نو اثبات د قیامت د پاره یو شاهد و القران المجید او په ادر رسالت د پاره مګرځیدو د قیامت د پاره مګرځیدو او په دلته کې ګڼ شواهدات دي زاریات حاملات او جاریات مقسمات او رستور و الصوائدات الحبك انکم لفی قول مختلف رونو داود سورت اثبات د قیامت تا انما توعدون لصادق خلاصه سورت پدې کې دو باب دي اول تر 24 نمبر آیت پورې او پدې کې په داوود سورت باندې سلور شواهد دي دا لګول ډېر ګران دي پېښته دي باندې دا به لګول غواړي الا بدل غواړي او پدې کې زه کار ډېر لرم شواهدات لګولو کې کار ډېر لرم چې دا اولګي د سړي حضرت چې دن هغه اطمینان یو سکون حاصل شي یو مزه حاصل شي نو شواهدات اربعه دي په داوود سورت باندې بیا د اتم آیات نه زجر منکرین ته دی د قیامت نه او بیا پی لسم اغا بشارت ته متقیار ته صفات خمسه او سره دیار لسم کی تخویف اخروی دی او بیا ادلہ عقلیہ ثلاثہ دی ادلہ عقلیہ ثلاثہ دری دلائل عقلیہ دی دا به ذکر کیږي تاسو غوري او فی الارض آیات للموقنین او فی انفسکم افلا تفسرون او فی السماء رزقکم وما توعدون دا دلائل عقلیہ دی بیا د التنا دریم دویم باب دی هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین او پدی کی پنځه قومونه ذکر کړي د تخویف دنیوی د پاره او ادله عقلیه دی د بعث وصلخ اتصلخ یو کم پنځوس او بیا مسله توحید دا 55 او 51 کی 52 کی زجر منکرین ته دی او 55 کی تسلی د رسول اسلام ته یو کم شپته کی تخویف دی لنډی طریقې سره دا شواهدار دا تواما انشاءاللہ استازین تبا راشی او بغرزی گی دا سکارو کا چی دا ٹول دا آواغانو سرا چی دن اغا اولا گاوا آواغانو سرا وزاریات زروا قسم دی پو آواغانو بانی الو زون کی پا الو زولو سرا الو زون کی پا الو زولو سرا سمت لب دارے سمت لب دے مطلب دارے ہوا گا نراشی دوڑی را پورتشی دوڑی را پورتشی الزاریات الریاح تزر التراب فالحاملات یقرا فالحاملات ویقرا پس پورتا کون کی بوج لرا دک ہوا گا نے بوج پورتا کی اواگانو پا ذریعہ بانی دوری چیدن آغا ارس خوارش دا دوری ابیاتی را چیدن اوریز جوڑا کی بیاتی اوریز جوڑا کی نفل جاریات یسرا قسم می دی پا روارون کو بانے پاسان تیا سارا بیا دغا اوریہ دے چیدن دا ہواگان روانی کڑی او تقس دغیشی دا پدی اسمان پدی میس کی برا اسمان دلال نظمہ کے دا پاسو دا اوریہ دے روانہ کڑی سوگو رسا جیبا ڈانگی ہو پسی را راغتر شوی سب بحراد بحمدی ہی نمو گنگڑو بابا دے نمو چوارو گنگڑو بابا دے ننا دا دعا دا سبحان من یسب بحراد بحمدی ہی والملائکتو من خیفته اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک دا دعا دا رسول اللہ علیہ وسلم را غلا چکلا دا گڑ گڑ واری کرن بیا دا دعا دا دا کولی نگور دا حواگانی دوڑی انو لی ٹھیک شو لبائی بیا د دغه دونو نه بخارات وی راپورته کیږي دا سینس کې دي چې د ویل دی فل حاملاتی وقرا اوریس چی او بوچی اواګانی راوچته کی بیا د هواګانی خپ اسانه بوزي دغه اوریس لرا او چې بوزي دا واګانی نو بیا اغزم کې تا تقسیمی کی بیا رتا د باران په صورت باندې فل مقسمات امر دغه هواګانی اغه لرا تقسیمی امر لرا زے پدے تس چکم زے اللہ حکم دی تس دور اوریس دی تس دور ادتر دورا التبارا را شروع شی انما تو عدون الاسادق دا ٹول دا ہواگانو سرو لگی دا سرو لگی دا اگا دا سی چی یاد ساتا دغا اللہ تعالی چی دا ہواگانو پا ذریعہ بانی دا کارو نکی نتا دی خورو تلڑی زرہ زرہ شوی لیکن دلتا چی ہواگانی دار سو مات رامات کی زری زری کی لگ و بیر تدا جوڑی تزر شوی بیر تبا جوڑی گی چشل بھائی فالحاملات وقرا بیا لگا سنگ چی دا دزمکی و دا اسمان ترمیز دا پاسا نروانی ستا دی بدن تبا هم دا روح چی دی پاسا نراش رازی بہتا لگا سنگ چی دلتا باران زی پزی تقسیم شی پتابم د عمل نامو تقسیم جدنا غوشی اگر نمانو دا عمل نامو تقسیم مدر بانوشی کانا پیشت پا دیبانی ارواح پا تراشی جزا و سزا با تقسیم شی دا ټول بی دا هواگانو سر اولا گول دا آسان طریقه دا آسان طریقه دا قسم می دی پا هواگانو بانی نستون کی پا نستلو سر خوارو آرو کی زر زر کی دوڑی عرص زر زر کی او بیا فالحاملات وقرن پورتکون کی هواگانی بود لرا دا رایوزی کی بخارات او دا دوڑی او دا بوجی را پورتکڑی اوریست تیر جوڑی شی ایسین غاڑی تکور دا اوریست دی پاس پاس گرزی لگا وی دا بخارات را پورتکی رشکز دانان وی هوا سر را پورتشی او بیا دا پدیمی اس کی روان ای فل جاریات یسرا او بیا تقسیمو شی زی پا زیدن تا دور باران لگوی دی لگو شو آگا دا دیرو شو پدی یو کری کی دا ترپی دیرو و دا بل ترپی کب ہو انما تو دن رسانق دک کسی تا زر زر شوی خوار شوی خدا زری زری برا غنڈی گی لگا بخارات را غنڈشی لگا او دا پا میز درس مکہ کی روانی دا سی تا میدان محشر تا روانی دل تا کی باران تقسیمو شی پتا بند جزا او دا سزا تقسیمو شی دا عمل نامو تقسیمو شی بیا می ہوئی پیشوی اسی نا چی دا وائی ہاں ابیا پی پوئی گی نا دا سی سوچو که فکرو کا نو وزاریات زروہ فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا او دا ټول صفاتو ندی موصوب پی ولی و شیق و ریاح هواگانی دا سی جدا جدا هم دا صفاتو نگر زول دی دا موصوفاتو مختلفو دا پارا قسم می دی پا هواگانو بانی نستون کی سزول لرپ نستونو سرا او بیا فالحاملات وقرا قسم می دی پا آغا اوریا زبانی پورتا که انکی دبو جو اس میں دا چاہ سرو لگو اوریا زبانی سارا فالجاریات اسرا قسم می دی پا آغا کشتو بانی چلی دن کی پا اسانتیا سارا تا داوری دن لکانا کشتو سرو لگی دو فالمقسمات امرا قسم می دی پا مالک ملائکو بانی تقسیم که انکی کارون لرا انما توعدون لصادق یقینا تاسو چې وعده کوي کیږي لصادق دغه مخه اگر اشتری دا انما توعدون لصادق خام توجیشه بدل تاسو ګر کنه فزاریات زروا متوجیشه قسم دی په بادو لبانی په هواګا لبانی الزون کی په الزول سرا نستن کی پو نستلو سارا تا نستلو کی دا نستلو کی نستا چه دینو اغامو زریدی چه دین اغا اونستلی شوی زریدی سشوی اونستلی شوی او خالش سبوی عمر بدی لکه دا بات ونی تیر شیو عمر بدی لکه دا بات ونی تیر شیو فالحاملات وقرا دلتا اوریزو بوچ چیدن آپور تکڑے دے تام گناہونا چیدن آگا پور تکڑل فل جاریات اسرا کشتے پاسانا پا دریاب کے روانی دی ستادا عمرم پاسانا ختمی گی وین دکورا چرتوزم نا سفر کلم او بے سفر ہمیں لنڈی گی لار دو عمر اب نے خطر از دے گا عمر با دی لکد باد غنی تیر شی او اوریزی درنی دی نتپ گناہونا دی زاندرون کللو او دا کشته په آسان روانی دي ته هم په آسان باندې رواني او دلته ملائکه کارونه تقسیمې هل ته ملائک باندې چې دای تقسیم به شي ای جنت ته بودې دې جارن ته بودې دل ادا سي عمل نامه دل ادا سي انما تو اوذ بالله صادق دا دې متر کې سره شو دې متر کې سره شو انما تو اوذ بالله صادق وان الدين لواقع او يقينا جزاء وسزا خامخا واقع کی دن کی دا خامخا قیامت واقع کی دن کی والسماء ذات الحبوب تیزان لکو تیزان لک جدم شاهد دے قسم میری پ اسمان بانی ذات الحبوب کو گن استور والا ذات الحبوب کو حسن والا استوا والا برابر والی والا توجہ جی شدی تیزان لک کنا آغا ذات چپدی اسمان کی دا گنستوری پیدا کردی دے برابر پیدا کردی دے حسن والا پیدا کردی اغا ذات قادر دے پدی بانے چی تا دوبارہ راپورتہ کی تجداک انکم لفی قول مختلف دی سرو لگوا قسم می دی پا اسمان خستو سطور والا حسن والا استوا والا یقینا تاسو پا قول مختلف کیئی سمطلب دا اسمان دا حبک مضبوطیا والا حسن والا دا پدی قادر دے دا پدی بارے گوا دے چھے دا دی جوڑون کی عالم او قادر دے دا دی جوڑون کی عالم او قادر دے پہر سبانی نو چھے پہر سا عالم او قادر دے نستا پا دوبارہ پورتا کولوم قادر او عالم دے او تاسو چھے داغ پا بارا کی گڑ وڑ خبر مختلف اقوال کوئی ستاسو اقوال دا باطل دی پا خلاف داغ کی او گڑ وڑ دی گڑوڑ دی چھے کم ذات دا کارو نکڑ دی نو اغدا غصی کولی شی او دوبارہ پورتا کول کولی شی والسبا ذات الحبک اللہ دی در زین تغور زین سنا سر زین ترالل کہنا ہاں بھائی دی جاکی تو بل ترپت دے دے کہنا تو رنگڑیا والسمائے قسمی دی پا اسمان ذات الحبک ستور والا اے مطلب خائست والا ہمواری والا ہموار دے کنا مضبوطیا والا را غرزی گینا نو دے گواد پا دبانے میں چیدن سے دے وَسَّمَائِ قَسَمِّ دِی پَا آسمان ذات الحبک چھ مضبوط دے خست دے ہموار دے ستور والا دے اغا ذات چھ عالم دے اغا ذات چھ دا کارو نیکر دینو اغا عالم او قادر دیتا دوبارہ پورتا کولی شی او دا دغی ذات پبارکی چھ تاسو کمی خبری کوئی ستاسو اقوال ٹول گڑ وڑ دی انکم لفی قول مختلف دا دا پبارکی دا سی ذات پبارکی تاسو چھ دن مختلف اقوال کوئی ستاسو دا اقوال گڑ وڑ دی مختلف دی دا بے کار دی یؤفق عنه من افق اڑول شی د قران نا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا او د چانا د اغا چانا اے سیمرو د قران نا اڑول شی د نبی علیہ السلام د منلو نا او د انما تو او د صادق نا اڑول شی من افق اغا سوک چ پ تقدیر کے د ہدایت نا اڑول شوی دے چه تقدیری بدبخت دے اڑول شوی دے نو اگر دو قرآن نو اڑول شنی منی قیامت نبی اسلام نو اڑول شنی منی او دو قیامت نماتو عدون ناغی نو اڑول شنی منی یو افقوانو من افقہ من دیا دکھنا یو افقوانو من افق قتل الخراسون قتل الخراسون تو بشا بشن لگا صحیح تو بشن بشن لگی مدال لگ بند مختی چلا پکی لگی کل گرمی دکھا تھارے پتہ نہیں عائشہ بسی عائشہ بسی محفوظ شو بھائی یؤفق عنه من افق یؤفق عنه من افق قتل الخراسون قتل هلاك دکڑیشی تبا دکڑیشی الخراسون اٹکلیان الذین اغاهم فی غمرۃ ساہون چې هغه په جهل کې غفلت کوونکی دي او فی غفلت په گمراهی کې سدی غفلت کوونکی دي توجیشه یسالونا ایان یوم الدین تپوس کې دی کله به رز د بدلی الله ادا به هغه رزی کله چې دی په اور باندې سزا ولی شي او په اور باندې عذاب ولی شي په اور باندې چې د ناغا یفتن ریتولش ویل کیږي بزوق فتنتکم سکی عذاب تاسو هاذ الذی کنتم بتستاجر دا هغه چې تاسو په دی باندې تلوار کولا هاذ ویمه کله متا هاذ الوعدو ان کنتم صادقین نو هاذ الذی کنتم بتستاجر ان المتقین اس بشارت تی جی اوس شری بشارت یقینا موحدین په باغونو کې وای او په چینو کې وای الله دې موتا ست نصیب وکړي وای اخذین ما اعطام ربهم نیون کې وای اخذین نیون کې وای ما اعطام ربهم هغه چې دی له ورکی دی رب انم کارو قبل ذالک وجا یقینا دیو مخکې دینه په دنیا کې محسنین اخلاص کون کی غیر مشرکین کا نا محسنین انتا عبد الله کانکا نو غیر مشرکین او دیو په دنیا کې محسنین عابدین به طریق شریعه عبادت کون کی په طریق د شریعت باندې عابدین به طریق شریعه په دې خبر پېښې اچھا بھائی اخذینا او بابا مانا کولا کابرگرام بابا انہم کانو یا سخستا مانا اکڑی دا تو مانا تو وکی دا ان المتقین یقینا متقیان فی جنات و عیون فباغنو کی پچنو کی بھئی آخذین ما آتاهم ربهم قبل ان کے بھئی آغا چی دیل کم رب ورکی من النعم والکرامتی من النعم کم نعمتن و کم کرامت اغب دی اخلی خودی نمخ کی اٹک کر دے داخو آخرت سر دیکھا نا آخذین ما آتاهم دنیا کی دی قبل ان کیو آغا چی رب ورکڑو کم فرائض او واجبات تا ته ناشنا لگی و تا لکی نا تاوڑی کرے تا تا پتو لگی پا دنیا کی دی قبل ان کیو کم فرائض واجبات چو ترب ورکڑیو نو لہذا پا آخرت کے با اغسطن کی قبل ان کے بھئی اغا نعم و کرامت لرا چرب ولا ورکی پا دنیا کی فرائض واجبات اغسطیو نو التب ولا نعم و کرامت چه ورکینو اغب نیویا آب اخلیا اسو لگی دی جی اسو لگی دو انم کانو قبل ذالکا یقینن دیو مخید دینا خکون کی پا قول او پا پیل سرا انم کانو قبل ذالکا یقینن دیو مخید خکون کی پا قول او پیل سرا ٹھیک شولا بھائی سبحان اللہ انہم کانو قبل ذالکا سو مانا گانے میں اکڑا دی داڑی را قیمتی مانا و بیا کوما اسرار میر سندرال شعیب میر سندرال دیر اخکولی ان المتقین فی جنات و عیون متقیان موحدین با فباغنو کیا پچنو کے بھائی آخذین ما آتاهم ربهم یو دنیا سرو لگوا دنیا کی دئی اغستن کیو عمل کون کیو پا اغفر عائزو واجباتو بانے چھ رب ولور کڑیو موس پرز دے روجہ پرز دا زکاة پرز دے چا باری کانا حج پرز دے دا پرز دے دا پرز دیل ردی اغستن کیو ما آتام ربم تو اس علت سرو لگاو کانا متقیان با پباغونو پا چنو کی بھئی آخذین ما آتام قبل ان کے بھئی نیون کے بھئی آغچ رب و لکم نعم ورکی کم کرامتن ورکی دنیا کے فرائض واجبات نیولی او عملی کړی او الته چې کوم نعم کرامت ورګي اغي لره بم نیول کیوی هر ناشتا مارا دا غره انهم کانوا قبل ذلك یقرن دی مخکی ندی له دنیا کی محسنین محسنین خکون کی په قول او فعل سره خبرې مخوی کارونه مخو قبل نام بابا رحمت الله تعالی علی تا ته بڑی ناشنا لګی لګ اړي رخلې معنا دا کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون ودی لیر لغنی با د شپې وده کېدل الحمدلله الله دې پکې موته سره وایي ابای کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون ودی قلیلا من الليل لغنی د شپې بده کېدل با قلیلا من الليل ما يهجعون بھائی من کسر صلاته باللیل حصر وجهه بالنهار دا دو شریک رحمه اللہ قول دی ابن ماجہ کی دا بابو قیام اللیل کی راوڑی دی حسن بصری سے تچاوی حسن بصری سے تا وی ما بال المتحجدین احسن الناس وجہا دا سو وجہ دا چه دا تحجد والا دا دی مخون خستی نو قالا اغواتا یو وجه ویلی مزدارا ویلی انم خلو بالرحمنی دی دشپی اللہ مهربان زان سر زان لشی نو فالبسم نورا من نوری اللہ واتا دخبل تر نرنا وروا چه ورزی مخشی در بلقی گی دی تسکیت النفوس صفا پچپن کی داری کری دی صفا پچپن کی وی دی د شپې ځان لکېږي الله تعالی سره ته الله تعالی چې دی کنه د دې باندې یو خاص رڼا ورچي نو د رز ذکر دی دا بخونه چې دی نو دا چمکیږي کانو قلیل من الليل ما يهجعون وبالاسحار او په پښمنو کې یستغفرون دی بخنه غوښتل کیو دا بشارت ته جی پښمنی اسحار پتا ته باوی نو کنه لا یکونی دیکو اکیسا من کا چاہی ویلیو لقمان حکیم یا بنایا لا یکونی دیکو اکیسا من کا چردستار زیادو خیار نشی فا انہو ینادی للصلاة دے چدن اغا مستوازو نکی وانتا نائم تو دے مدارک ذکر کردی دی مدار صورت آل عمران کی اوروری من اصحار دزلت دوائی چی دکا نا نو دا پینزو سیزو ندی یو قرآن لستل دی پا تدبر سارا دیم لوگا دا دریم تحجد دی سرورم استغفار دی پا آخر دشپی کی او پینزم صحبت دی نیکانو صحبت دی نیکانو او دا پشمنی وقت دی خاص کن چی دا وقت دا اجابت دا دعا دی بل دا وقت دا خلوت دی کانا بای دو رشتوک نہیں لکا بس یہ ہوتی ہے واللہ دی دو وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم بمالون ذلك حق للسائل حق او دپارد سوال کون کی او دپارد نو سوال کون کی ک سوال کو به حق اغله ور کول او ک سوال نه کو اغله خبر رسولا ایو مان دا هم کولا اے دوست انسانان دي کنا اخو د نشیز غوړی وراکا حیوانات غواړي نه بس که رسواد چور خلاو که دیوانه چور اولاری نه رمباری بجوڑی کی خلکا کتیوه لنوار که نوسو جگڑا دو سر نشی کوله چرا پاسی اللہ تیره تولی سی تولی مالا باڑنا در آکے مالا گیا در آکے اگل با امور کول که لگ لسائل والمحروم دا چس مطالبه کولی شی اگل کی پخپل مال کی داگا حکومی او چی نشی کوله چرا که کنه راکه غوړ زمو کیس دمانه کومه حکومت پاکستان کې دمانه کیس کوم رشوت پور کوم زمو د حق مدروانو دني شي کولی دا نه خر کولی شي نه خر کولی شي نه ویزا نه ګډا ان چې درسه دی میخه نه غوان او دني شي کولی ستا په مال کې بداغه حکومت شفیع تعالی رحمت الله علیه لیکلی دي کومه برکت ایمان کوم چې بای ستا سو خلاصونه مالکان دي غیر وخه کوي ای د چرګ نه د چرګا تکور کې مالک دې بزید چرګي دې سيزونو دا غي د سيزونو به خوراک بم خیال ساتي د اوبو د خوراک د سکاک ستا سره دغه حق دی ولې دې پښو د وجه نه چې اخر د جانم ته تلې وا خوراکي ورن اور کس کا کین اور کا پر خدای ابن جزا الله چې دنو خوراک اس کا ګوري ته تا باندې حق دی کنه دې زبردست آیت لګي مستخیاری د موحد په مال کې حق دی لسائل والمحروم پښته په دیوانی او حدیث پاک رضی لسائل حق وان جاء على فرس د سوال کوون کې حق شته اگر چې په لنګ گذر ولا راځي هغه کې فرس اوس لنګ گذر وایي کنه په دې سوال له موږ راغله دل تسائل بحقین د کنه مدرسې له غوړو جماعت له اعلی گاڑی کراله گاڑی خپل اعلی د غطانه چې بيسي وړ مدرسې له غوړي ورکا دا بنو چې دغه گاڑی دې دیو راغله اوس زکات له چاندی له د خپل دې راو مدرسې له ورکا کنه ورکا ورکو بابا ورکو مارو الله استاد له بغیر چلې چه استاده پا کنی اومی چلی وی زی خدا نظر نده گوارده ما داخل ورکه ورکه ورکه کنه ورکه مو ورکه ورکه ورکه ما خدا ری جانم تا بوده خدا ری نمو بوده ما بخبا گو کنه یو سڑه و مال زر روپه را کری اوڈه مالدار ہو سن کی غصر آلا پیسه می زر روپه را واسطنی میده توالا زمان دا نیخ نمده دا زمان آوالا مال های مو نغستی دته لړم ازو روپې مت پیخو غیر په دوه کار رااله اوس بس چې په چم ملګری چې 10000 روپې په دې په پکی کې خو دي اور کوي لګ اوس مدار دل جرر شه منو زه خنیم ته درې کال اوس ورته جګران غرانی دوس الله زور کار نه کی دی پاپا کې شه ډیرول واړي سړی بلا شه کنه وې دا لیوانه سړی دې بس دې چې درو چې سوي بس زی ته وي بس دې رااله کنه دی پاپا کې پیسې او کې دا دوه بس دا اور کوا لسائل والمحروم ده خدای بندن استاجی بخبر ده نو ما سلا خپا کئی لگا ده خود خدای ردین سر کول دی منگا بخفل محنت کرو جو تدا سی کوا کنا لسائل والمحروم والمحروم دامانم ده دا المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا آه. لا يسأل الناس شيئا دارنگی ولا يولو بحاجته خو حاجت منی وزان دو سوال نساتی سغوارینا سغوارینا لگا ٹھیک دی اگر عجیب خبر دا یہ خدا رہے چھے بس سوال کئی کا نا او بل اغد چھے سوال نا کئی متعافف تے علاکہ خو حاجت مند دے خو ضرورت مند دے خو ظاہر ایٹانگا دا سی برابر کر دا کر رہے چھے چھے سر نوائے ما بلکل نواری پھر تم دک کسی گردہ لا يسألون اس الحافا لا يسألون الناس الحافا خالصه سه خپل استاد خبره کوله یزو استاد یو خان وته پولیس پتا زکات کی نه کیږي نه کیږي نه کیږي نه کیږي استاد مر استاد زکات ربند کی او به پولیس ته ما ته استاد زکات ربند کی زکات دبر کی نه کیږي نه کیږي نه کیږي استاد زکات ربند کی الګو حسین ران تبوس کوي اگر بوس پدی بانی دا کېدل کې چې توس ما ته دا زکات نه ادا کېدو انو وین کې غن کې سره باندې کې پېټه مطلب نو د موحدینو د متقینو په مال کې حق د سوال کوون کې د پاره هم چې به حق نه واړي او د نو سوال کوون کې د پاره هم ځان د سوال نه چې ساتي بلکل دا سوال نظام ساتی خو حاجت منی بس نواری وفی الارض آیات للموقین او پس مکہ کی دلائل دی دا پارا دا یقین کون کو دیر دلائل دی وفی انفسکم وفی انفسکم اوستاسو پا نفسنو کی ام دلائل شتے دی افلا تبصرون آیاتاسو نئی نئی او تا سوچ نہ کوئی پزل بانی اس دونو بانی او فی السماء رزقکم او پاسمان کی استاسو رزق دے سبب در رزق دے چه باران دے یا رزق استاسو دے تقدیر کی دیگر شوئے دے کرنے وما تو آدون او آج تاو سر وعدہ کوری کی چگا جنت تے جنت ام برا دے وما تو آدون او آج تاو سر وعدہ کوری کی چاہ زابون دے و گلائی گیانی دی دا ام برا دی تا کو مانا کو مزان اللہ سو وما تو آدون جنتم برا دے وما توعدون کنا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك وما توعدون دیکن وفي السماء جنتون بر دیکن وفي السماء رزقكم وما توعدون او وفي انفسكم كان زانت لگو گورا کابرگام بابا رحمت اللہ علیہ لکی دی دی یا حسرتن کی صفحچی یا حسرتن کی صفحچی یا حسرتن علی العباد کتاب نوم دی زمان استاز پائی کی لکی دی دی اتحسبو انکا جرمن صغیرن ولستاسو گمان دی جتا وڑی کی غنی جوسائی نا نا نا وفی کا انتو العالم الاکبر پتا کی داٹو العالم راجم دی دا ټول عالم پتا کې راجم دې علي رضی الله تعالی نو قول دې ولي فدي ټول عالم کې واخښ دې تا کې واخښ دې حال تا وګورا مرغې پکښ دې عالم کې سر خو دې را خو دې شي تم دا چې خو دې را خو دې او په دوه فوګر دې کنا هغه په دوه باندې فدي عالم کې سورښ دې سمستی غارون بگشتی که تاکی سو غارون نی تانتاو گورا دارنگی پا دی عالم کی او هواگانشتی آو اتو مداسی هواگانی بل زینوم کنا هواگانی او بشتی کنیستی پا دی عالم کی دور او بودی سوائی ما چرا پریدی کنا پا دی عالم کی غرونشتی زبردست غرور دی ماشاءالله زبردست غرور دی دا وګوت او غره غرور دی کنه فهمري سي غرور شته دی زبردست غرور نه ماشاءالله شاپادو تاسو وای غرور شته پینس ارچا سره شته کنده ارچا مناسبي واړو واړو غرور نه اے واړو واړو غرور نه واړو واړو غرور نه او واړو غرور نه یہ فاگورا آتا گورا دارنگی پا دیکی کستا پی کری لرگی مشتری راسی لرگی سوایا ما تا گورا لرگی دی تا لرگی دا دا لرگی دی مشتری پکیلا پیشت پا دیفا دیکھا موگی پیشت دی تا چیز نزی لگا انتو العالم دشتی تو گورا دا چلا سی سب لے لگا کنا او گواڑی کرنی پر تا زبردست دشت دا دشت میدانون دی زبردست یہ خیر خدا ادا سی بھائی تاکہ دا ټول عالم دی وفي انفسکم افلا تبصرون باندې لګی اې نو وفي انفسکم افلا تبصرون ځان تا وګوره دا ټول عالم پتا کې راګیر دی جرم کا صغیر لگا څنګه چې د جې مبارک راځي جرم صغیر هو جرم کبیر جسای لگا دا او جرم یې غټته دا څه تبیر وړي کې ښکاری سالم عالم درکې باندې وفي انفسکم افلا تبصرون اس پہ پیشوی دا پا گپ مارا وا دا پا حقت وارا وا وفی السماء رزقوکم ما توعدون فورب السماء فورب السماء قسم بی دی پا رب دا اسمان و دزمکی بانے انہو لحق یقینن دا ما توعدون چرے انما توعدون لصادق یقینن دا حق دے دا قیام دا قیامت مثل ما انکم تنتقون پشان دا خبر استاس اوبانی اے روری زچی دا خبری کم زما یقین دی چی دا خبری زما جی کر دی لکا سنگ چی دی اخپلو خبر اوبانی ستا یقینی چی دا زبی گیا ما دا سی اللہ تعالی وی دا قیامت ام دا سی یقینی ہو گنا پیشوی حل اتاک حدیثو ضیف ابراہیم المکرمین حل اتاک ماتا تا سبحان الله هل اتاکا حدیث ضیف دیزه نه خلاصه مرتبه الله ما هل اتاکا یقینا راغل لتا تا خبر د ملمنود ابراهيم عليه السلام المكرمين عزت منکړې شوی ملائکو کنه هل اتاکا حدیث ضیف ابراهيم المكرمين دور د تهجد باس ماتا تا کړ ضروري زه تهجدو باس بتا تا کړې دي اس خلار شدي ما ته متوجي شه دارنگی رو رئی وفی انفسکم افلا تبصرون ایک یو بلا نکتا وارا یو بلا نکتا وفی انفسکم افلا تبصرون صاحب ابن شریک سے بوئی خوراک او سکاک دی یو خلی نہ دے اچھے کتاوزی سبحان اللہ جدہ خوراک پہ یو زی دی اسکاک پہ بل دے بانی دی سبحان اللہ اتا سو گو رہی پائے اس کے پائے خالص پائے دی خالص دی پائے تو کتا چوزی ابھی دی پائے پہ شکل کی نوزی اتا خوراک پہ شکل دی اگین گورا غائد جوڑی گی لخوب دی لکا او دوبو پہ شکل کی نوزی وفی انفسکم افلا تبصرون هل اتاک حدیث ذیف ابراہیم الکرمین یقینا تا تراغل لے خبر د مل منو د ابراہیم اسلام عزت من کړي شی وی اذ دخلوا علی کله چې داخل شول دی علیه په ابراہیم السلام باندې فقالوا سلاما مل مچراشی سلام کئی کرنا فقالو سلاما اغیوی سلمنا سلاما تو بنشاء اللہ سبا سورت حود کی بیدا دیر خل انتوام دکن سلام کو من سلام قال سلام اویلو ابراہیم علیہ السلام وعلیکم سلام اغیی جملہ فیلیا وا آیا کہنا جی اغیی سوا جملہ فیلیا وا ابراہیم علیہ السلام جملہ سشللا اسمی اشولا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ورسر جواب ورکوي جمله اسمي اشكاله جمله اسمي اشكاله او تاسو هغه حديث به تاسو ویلو کنه حديث پستايا دي کنه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ وي نبی رسول الله سلام چې کلا مدینی تراله ماته اول دا خبر اوریدلې وا يا ايها الناس اطعم الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام تدخلوا الجنه بسلام نو بھائی سلام دا پکار دے لکا او مل منوتا ہر کلیم ویل پکار دی خجی ما خود کہ شعیب دوڑ یاد بکلا ہر کلی دا قدرتی نظام دے لکا دا کی هر کلی ویل وتشتنی پیشت کر بدی باری او پو دارنگی چی دن سدی ضیف المکرمین فکار دادی ملموم پرون تندی سر ملاوشی قربوم وطا پرون تندی ملاوشی و تندی بارا بجاو نکی چشنا بطور اس کی کچائی شنا بطور اس کی گڑ وشی لگ او تورا چائی بس کی کشنا بس کی چائی باچو پنا نو هغه ته وی دا ذکر به وکړو چې دا تور به دروړای نه مخ کې اسکو ابیا به وروړای وکړو دا شته به بس بیا رستو اسکو یاره خو سم مل ماو دې ته زبردست مل ماو چې کار نه دوه کې لگا پېښ دي یو مل مر هغه لو نو هغه یو میاش دی راو چې میاش دی راو کنه نو خزي خاور سلاو کړ چې نور سوره پاتې دي جګړه جوړه کړل مصنوعي نو جګړه جوړتلا ځان برن برن کړ دې خزرې ملمت وې ملمم ناس دې ویل ورورا دې خوراک کې دې الله تعالی تعالی صرف اوس ټیم کې برکت واچي او زه په حق هم کې دا خاون می په حق غریبي یو میاشت استاد خوراک کې مونږ استاد خوراک کې دې مال یو میاشت الله تعالی نور برکت واچي خو زه نه پويګم چې دې په حق دې کته په حق باندې اری دوړ وي خدای خیر دې خدای مې نور وېسار دې یو میاشت دې نور وېسار دې لگا فیشت کر بدی باری نو هل اتاک حدیث ضیف الابراہیم المکرمین المکرمین نو اذ دخلوا علی فقالوا سلاما قال سلام اویلو ابراہیم اسلام پتاسو علی سلامی خو قوم منکر تاسو قوم ناشنائی انتم قوم منکرون تاسو قوم ناشنا خلقی نو بس دادی و تخکارا کولو کی کرنچ بھائی تب مل مر آگلے خو ناشتا ہونے فراغا شاہ منصور بابا وی راغے پیدا پختو کی راغلے دا راغا متوجہ کی دل مانا دا او فار ازي د پاره تعقيب الوصل نو بل مچ راشي کنه نو قرباله په کاري چې سم د ست تیار کی کنه ولا سراړي لګه نو فراغا راوي خير دي فراغا سبحان الله الى علي خپل آل ته واپس رااله فراغا مفسرین لیکلي دي پټ راغې کوړتا ملمن پټ نو فراغ الى اهلی فجاء نرائیوڑو لوبی عجلین سمین اس کی تا عجل ہوئی نو ویدا زکتا دا عجلت نا دیکھانا نو کچا گوخی نرائی دا زر پخیگی کانا عجلت نا دیکھانا خلقان انسان من عجل عجل نو دا سخی نا دے دا گوخا تنکی دا زر پخیگی نو سخی علال کڑیو او سمین سرب او بل ذکر راځي حنیز نو حنیز ما لري کړی شوی او سرب دای الال کړی وو دغه مل مصطوب دغه وس ابراهيم عليه السلام دوره مل مصطوب کوله کا جاء بعجل سمین دا خو فين معلومه شولا او پټ لاړو دا یو جدادا چې ملمچی کنه خامخه شرمېږي وای نو کدی وته یز داسې تیارو منو می تیارو دام آداب دی ادب د آداب ونه دام ادب د آداب ونه هغه ته دانخ کارا کول تعالی داسې تیارو نو اوس مناسب بس چې تیارو هتا دام معلومه شواله بیا دام دا په توجه شه اے فکار دار چې ملمک کم ځای کې دي چې ال تول خوراک راوړل شي دیو په سونو ګرځول شي فقربه الیم کنه او دا معلومه شولا چې ملمت خوراک وړل شي نه کنه اے ور دغه څنګه دا اوس کولل ورک ګور دا آداب دی لکه دیو په سرانه واستي تاسو لای درو او نږدې و تکي خو دا چې دا اوس کا دا اوخره نږدې اوس چراوړې دي ململ دي او ځان ته کې دي هغه خلاص درګدور نشي او جوړ دی وای وړي تیږي خو په خپل تعالی کې تیږي درز درز دي شورو دي بدنام ملمشي او ټول شه دي ښکته کی فقربه الیهم ستا خیال دې کوم نقطه وتا فقربه بیا داوم د چ ملمتا ست بکای الا تاكلون خوینا الا تا او معلومه داشوا چې بایلکا زمېلما لاست بغوري خاخلي ته باندې ګوري چې نورې دې وروچه تکړه لا الغټو من الغټو لو کان په هوسره بای خلی ته وګورا چې خلاص څنګه وای لاست وګورې چې کار کوي کنه کوي دا لا تصل الی لما راعیدم التر مالدی الا تاکو خرینا او معلومه دا شوا چې بای خسړی جی کنا نو دې د ملم په خوراک باندې خوشحالي زکه حالات تاکول وته وي الا تاکول تاسو میا کی سکړ وګانو واقع دا کی لري کړه دا لطائف نه دی لطائف راشه ګوره پاتې د نن شي دا واقعیا زر کوا لطائف کی یو واقع ذکر کړل دی عجیبا یو ملما راغله و ملما نو سړې دې خزا دا وزامن دیو دویلونه دی شفاف وګورته کی دا ګوره خطا مې نه کی تا ته یاد را چرګي وتراله ټول چرګ وکمل سرد سرد خپو په مل مرونه تقسیم راکې وکا وېخه سري راواغستوي الراس للرئيسي الراس دا سربدي رئيس لورکو مشرلا بډا بابا لا دې دوبر د پاسه غ معمولي غوني دونګ چی کنه ادغه دا لکایونه دم ونی دم گنه دم وی العجز للعجوز دا با دی بودای لور کو اغا کون اغانی نا دور گنی ادا پاسا دا سانگونه چه ده کنی یو سانگی یو لور لور کو او بلی بلا وی الجناحان للجناحین زپکی او جواب وزاری بانی سڑی الوزی دا لونم بل پورتا الوزی سانگ نده معمولی گنی ابارا وخه مخه سره نه هغه یو یو لور ورک بل بل دا خپل نه دي خپل به اساقال لساقين دا به دي زامن لور کو یو فتن نه غره او په دي خو سره مضبوطی راځي نو زامن چې زامن شاګردان چې شاګردي په دي سره پلار مضبوطی وي دي سره استاد مضبوطی وي دا باقی ماند ټول چرګ نه دي دی تف عربی کی زور وی وی از زور لیز دائر دا دا ملاقاتی شو تول شیور قطع کو خزی خاون علکانو جنکو یو بلتو کتنو ملمخو دی روخیار دی کاری را لوکو خزی تاوی شدی ایما خام پینزو چرگانا رالکا پینزو پینزو آڑے رالک ملمرور وی تقسیمو کا وی تاس جوڑ غاربی تا پا تقسیم دیر خوشحال شوی ہے غاربی تا بی زبردست تقسیم دا تکڑو تاس پی دیر خوشحال شوی ہے خدا را تا ہوا ہے جفتو کما کتاکو کما جفتو او کتاکو و تاوی بی دا سکارو کچ تاکو کا وی خا یو چرگو پیشت کرمی بانی او بودا بودای پیشت دی جفت کنا او بل سو تاک کنا جفت چی جوڑای جوڑای لکا او تاک چی جوڑای جوڑای نئی پیشت بھی بانی نو دیکھ اکثر مات بانی دادا رازی لکا تانلی پکی سب برابر کرد دخو ورتوی تقسیم را لوکا وی خصنگ وکم جفت وکم تاک جفت آگی تو ہوئی چی صحیح صحیح تقسیمی گی او تاک چی صحیح نی تقسیمی گی ناولی وطوی تاک وکا نو دو وطوی دا سکار دی چی یو بودا او بودای یو چر سوش لو دری کانا دو آلکار یو چر سوش لو دو جنکای یو چر سوش لو اوی دو چرگان یو زو تاک تی کانا وی نه نه نه نه وی دا جفتو که وی خواه را کئی وی بودای یو تو دو دینونا یو چرگو سوش لو سرور کنه وی بودا یو تو دو دی زامن یو چرگو سوش لو وی دری چرگان یو زور سرور نشلو اگی و تاوی خزی خواهن سلاو که دا ملمنه دی دن دان ساته بس اگوی الحمدللہ اللہ پاکتا ما تر تقسیم دی زبردست چل خودلی دی زبردست چل دی را تا خود لگی اگر این ملمت تا بخوراک ماندی که کنی گوری داشت چل سرون کی حل اتاکا یقینا تا تراغل لخبر دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام عزت من قریشوی المکرمین او معلوم شولا چی از کرامت عبادت تی خان عباد و مکرمون پا عبادت چی دن آغا عزت من دی از دخلو علی کل چرال دا ابراہیم علیہ السلام سخا فقالوا سلاما والسلام یو ادب پکيو لکا ادا ادب پکي دا ادب پکيو قال سلام القوم الكرون فراغ الى اله پټ راغ خپل کور تا غراوړو سه سرب رزدي کړي تنوي ول نه خړاي فاوجس من مخيفا نزل کي راو سلام ابراهيم عليه السلام د دینه یو قسم يرا چې څه چل دی وې دې بندیت لري بد نیت لري چې خوراک نه کوي سو نقصان ته اراده ده ځکه په خو به دا طریقه وګانا چې چا بچا کر نقصان کوون دا خوراک به نه کوي نمک مو له خوړو نو دا بیا د ساتي سورتی حجر براواله 53 نمبر آیت وګورئ 53 و اننا منکم وجلور زما خو تاسو نه یاره وشواله نو قالوا لا توجل 53 تاسو وګورئ ترپن باون ترپن قالو لا توجل ان منکم اجلون لا توجل او دلتا کہ لا تخف میں یارے گا ندا اسرے جسو کوئی چوگر دزلد حالات نا خبردارو ملائک چزلد نے معلوم اکلالا ننخ کارا اکلو آتا کارا اکلو آتا ناویو تیلا تخف یارے گا ماں وبشرو بغلام علیم زیر ورگزت پالک پواسرا ماتا تیو چکل علیم راشی ندا مرات رسو کی نا حلیم تیراشی اسماعیل علیہ السلامی او علیم تیراشی اسحاق علیہ السلامی فا اقبرت امراتو ویسرتن مخامخشوا بی بی ددو فی سرتن فی صیحتن وولولتن یا پا ڈلکی یا پا تعجبی آواز کی سمانا مکللا تعجبی آواز یا ٹولی مانا گانے سیدی پیشت کر پا دیبانے چوہی بڑای ما د سپین سر بچی سبحان الله سره خان وګی لګا چې بوډا بابا یې بچی وشي ا چې بوډا یې بای کنه لګا نو وی ګورا مخامخ شو بیبی ددو فی سراتین بچا کا کی معنی هم دا پریشان ہے کی تاسو دې درې سوې د ملمانو دا دې سو پریشان نه دا لاسوې فی سراتین فسقت وجا ټکی ورګ خپل تندیلا دا سارا چې بشارت ووري د کنه دا خو عادت دی وای رکا ډوبا دا لا وګړه لگا دا لا سوي وقالت بی بی عجوز زغبډایبا عقیب او شاندو میما عجوز ناقیم قالو کذالکی اوے ملائکو دغشان بئی بڑے بئی بڑا بئی غانی کی بنا قال رب کی رب دی ویلی انہو الحکیم العلیم یقین دغا اللہ تعالی حکمت والا دے بس پدی کہ دا اللہ تعالی حکمت ترو سین درکو علیم پیا دے علیم بچے درکئی سبحان اللہ علیم دے نو علیم بچے درکئی او دور اڈیر ملائک تیو زیر لراغل لی داخو یو ملکم دیر شیو قال ما خطبکم قال فما خطبكم ايها المرسلون یاد دي څنګه او ابراهيم عليه السلام هلکه بالکل ویسا شي سره طرز دیکھا او دا کس وی قال فما خطبكم ايها المرسلون تاسو ګور دور ډیر راغلی زیری لکو یوم لکم کافی دا دور ډیر چراغلی سم مقصدی کار خو بس تاسو وی الله دې وبخي ماشاءالله استادان یادی کی بھائی او غیر تو وی کور کی زامن ہو طاہر سیف دی مفتی سیف دی او غلام اللہ سیف دی من کور کی ناس تو نوی منگ پدی یو بل سر خبر اکو اللہ چی زیادہ تذکرہ دے ویسا شیئے سوک کئی وی غطر ہوا تی موچ بیانات اور بتا تذکرہ دے رکے الان کسی ردیو در شاگر دے و دی تمین ہوئی ما بانیم مینو بائی منگ ہم مینی شاپور تا چلنو اغیم دک سے ہوئی چی بائی لکہ دے شاپور شی رحمت اللہ علیہ تذکرہ دے رکے تو تو استادانو کوما دا د دعا ذریعہ وای اوس راته بیبی ناس توا ما تعالی کولا بیبی را خبري کولی په بچی ته هډه ډګران دا تراوی او دا اوس په درس ختم شي به تعالی ته حرم دزي هلته مو هغه ته پتا وا وې تا هټو نش په بالتا وړه انو ما دا ته دعا وکړه بس شروع شو نه شروع شو ادور لري دعاګانې وکړلې کنه چې سوا یې ملګا او بیا وی چې دا یو وجدا چې تا مونږه ونو نیازار کړی استادانو نه یاده کتابم څوک نه ازارې ته تقریبونه خو بوسري خو ازارې کې بنو خیر بھائی الحمدلله الله دې نصیب وګرځي ا بھائی قال فما خطبكم صدر وی مقصد تاسو سمره وګړه وی مقصد تاسو ایر आले غلو شو ختم خبرګان بابا رحمت الله علیه هغه معنا کوله ما خطبكم مل مقصد العظیم تاسو لې مقصد سره ايو المرسلون ما خطبكم اغه وي قالوا ان ارسلنا يقن من عليك لشيو الى قوم مجرمين قوم بدمعشان او تدبد معشان ندي او دا مجرمان دا لکاني لن ارسل عليهم حجاره تاريخ په دې باندې کاني من تين دا خاتينه جوړ کودره او دا زخم نه جوړيږي وصومت النشاندار خاص کانه بئی هند ربکا رب نبر اغلی زیاتی کون کو دپارا مشرکان ام دی او زیاتی ام کی ابو پیز دیتوی ای دوڑا منا گئن لگو میارا سڑیا مصرفینا شرکم کئی نو حق زما بندلور کئی دا یو اسراف او جینا کو سرد آکار کو روڑی خپلی جینا کئی اخپلی خزی تو دی الکان سرد آکار کی بیزای ابو توی اسراف کئی اول تتی الکم نو جوڑی گی دا زی کی توی چاہی الک نو جوڑی گی و تختون السابیلا تاسو کټ کوي لار د پیدا کیدو د بچو بچی پیدا کیدو قبول نه نشي د ورنه نه دی زیاته کوي همانه ګاندي اډیش وی اوس زګرب شو بلګي له زوس فرق رالم تر اوس ورکه نو ما پېش کنه بدی باندې پته لګی نه دی اول کې سړی راځي پېش دا ما خیال دا خوراک نه دی دا چې حزب شي کنه بیا جوړ کار خو کیږي نه مسومتن اند ربک مسومتن دا مانم نه دار چانوم به پیډی کری شوی شهدا د ډنګلی خان دی دادا ټانکی خان دی دادا پشم خان دی وسوبترن در ربکا للمسرفین تمنم شته دی وای ځان لو ګورا خدا ذل راغلی اوهو بیا نور د مکالمه دی یاد رکه نان کبوت کی وغیرہ زمار ورچ پکې دی ابم گو بس اغه دا خاندان سیوا د بډای نه بډای چې دروانه دا کنه بډای روانه دا ندا روانه دا سمه وې بډای روانه دا دا پاداب کې روانه دا او دا نور قوم لوط اسلام اگر روان ندی اب روان سبحان الله اوزه تاسو زې لکه فاخرجنا من کان فیا او استلم اعز چې بدی کیو من المؤمنین د مؤمنانو نه فما وجدنا جی اچھا بھائی فما وجدنا نو من بیان مندل فما وجدنا فیها غیر بیت سوا دی او کور د مسلمانانو نا ای ویزی چې د مسلمانان غره مؤمنان نه ته ویزیا مسلمانان مؤمنان دک درو تر اسلام قوم مؤمنان او متوی مسلمانان او متوی اشیا نه دی هی مؤمنان نه غړم مسلمانانی گرم کبھی مسلمانانی گرم مومنانی گرم کبھی مومنانی گرم مسلمانانی گرم دا غوی زوی دے دا زناور زوی دے پیشت کرن پا دیبانی دا روان اوجاڑو خلا دیرو کارشا یقینو کا پیشت کرن پا دیبانی فما وجدنا فیا غیر من المؤمنین او من المسلمین بھئی اسلام او ایمان بنا بر قول راجح یو شی دی اسلام شروع کیږي د ظاهر نه انتهای پسله راځي او ایمان شروع کیږي د باطن نه انتهای په جواره راځي دغه د لوتر اسلام قوم مومنان وتوې مسلمانان وتوې وترکنا فیها او پرې خدام په دې کې نخد قدرت می للذین خافوا عذاب الیم دا کسان د پاره چیریگی دا عذاب دردناک نا وفی موسیٰ او پریخو دا منگا نخا اے پلیگلو دا موسیٰ علیہ السلام کی وفی موسیٰ کلچ اولے گا مندلر پیرون تا یہ سلطان مبین پا دلیل کارا چا روبو روب زبردست روب اللہ ورکڑو فتولا برکنہی واوڑی دا فیرون برکنہی پوجد اخپل طاقت زان تڑیر طاقت وروی پیش کرنے والی پایا کنا پساو د خپل طاقت یا اور بیرکنه بی ارکان دولتی سره د خپل بشرانو د حکومت نا بیرکنه ما رکنه او بیرکنه واوری د فرعون د ارکان د دین نا هغه وخت چې هغه کوم ارکان کنا بیرکنه ان رکنه کم ارکان چې تعالی د دین دالی کړو اغه نو واوری دو بل سے شروع وکړو سمانا گاری بکڑ لی دری کانا پس سبب سرے برکنی دخپل طاقت ذات طاقتور وی او دخپلو ارکانو د دولت سره اینچنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن او برکنی واوڑی د ارکانو خپلونا کم د دین ارکان چی دلمو قرشیو داغینا واوڑی دو اگر نا عملی کن وقال وی ویلو ساحرون دا دی جادوگر او مجنون یا لیوانے دی فاخذناو نونی امند للا و جنود او دو دل اخکرون رفن برنام فی الیمیم نو غرق رمان دی در پا دریاب کی فنبذناو فی الیمیم او یم دنگی دریاب تاوئی چی بی خینی مانو لغت دان لوگا البحر الذي لا يدرى قعره اگر دنگه دریاب چه داغی ویخ نی معلوم غر کمون ده پا دریاب کی هم مریم او دیو ملامت کون که دخ پلزام اے یلیم نفسه زانی ملامت کون آمن تو انه لا اله الا الذي آوردی من اسرائیل وانا من المسلمین یاد آرگی هم مریم هو آت بما یلامو هو آت دیر آتن کیو کولی دا ملامتیا کارونا آتن بی مایو لامو دا ملامتیا کاری کو کنا شرک دا ملامتیا کارنو دا پیغمبر خلاف کول دا ملامتیا کارنو تک ازا للی کسی چکم مانا کوم کنا غزا للی کبائی وفی آدن او پا آدیانو کم منگا نخپ ریخو دے دا پھر شکر بدی بانی افی عاد کله چې مونږ ورګه په دې باندې اوا الاقیم الاقیم خالد خیر نه سمره وکړه شانډه دې خالد خیر نه ما تذر من شی ان تطالی نه پر خود دی هوا هیڅ یو شی چې دا پیرالا الا جالت کرمی مگر دا به وګرځو پشان دو اے کرمیم بشاند ایرو ایری ایری ایری یو دیم کرمیم لکا ریجید لی سمانے مکڑا تھا لکا ریجید لی سمانے مکڑا تھا ریجید لی دریم مانا پشاند کرمیم پشاند اڑوکو زرہ زرہ بانی اڑوکی زرہ زرہ کرمیم څنګه راځي په سورت یاسین کې دی ویلو کنه اوس ته نو وی من یحیی العظام وهي رمیم وهي ذکرمیم په شان د اډوکو زرا زرا وبانی وردايات ساته دا هغه شی چې داږي د هلاکت الله اراده کړو چې کوم شی د هلاکولو الله اراده کړو چې به برا علی زرا زرا به کړو الا تشربون اس کئی کہنے یار چاہو سڑی کی بیا ما تذر من شئ نت تالی الا جالت کررمیم الا جالت کررمیم اچھا بھائی وفی سمودا او پس سمودیانو کی منہ خبری خود اللہ ازقیل علوم کلچوویر شدید تمتو فائدی والی حتی ہین تری وقت پوری تمتو حتی ہین فائدی والی تری وقت پوری فاتو دینا فرمانی وکړه د حکم در ابنای نونی ولدی لرتان درو مې انزورون او دې انتظار کو چې سکیږي आवाज شورو سو غلا لځاتی دو انتظار کو چې داسې دي غلا لځاتی دو ټک نو کو هوتا تاو اونې نه کړه دې انتظار کو چې داسې کی جوړیږي غلا لځاتی دو فمستطاعو من قیام ندی طاقت نلرو من قیامنا دوورټی من دو درې دو مطلب داری چیز عذاب تاو درے لیم نا شوٹنگی دیم نا چیمونگے توان لرو فمستطاو ای یقومو لعذاب اللہ چیور ترٹنگ شی ابن قطیبہ سے مانا کہ کابرگام بابا نے میری کری دا کاخو عام دا بلا اور ادلی دا داولی کا تو دی طاقت نو فمستطاو من قیام دا ادری دلو عذاب دا اللہ تعالی ترٹنگی دی و تنشوالا چی مقابلہ کو لشو ای یقومو لعذاب اللہ فمستطاو من قیام وما كانوا منتصرين او نو دې چې دن اغا ځان بچ کوون کیه مقابله چغله اغوا کی ځان سره بچ کې لگا یا انتقام غستون کی وقوم نوح او هلاک من قوم درو علیہ الصلوۃ والسلام پیش تکر بدی باندې وقوم نوح هلاک من قوم درو علیہ الصلوۃ والسلام من قبل مخ کیا پیش تکر بدی باندې اتا سو گذ تیرا سیونه وخا وفي قوم نوح ونوي وفي قوم زکه دغې د کلو آثار نه دی پاتې شي دغې د کلو آثار نه دی پاتې شي په هلاك لمون قوم د نور اسلام من قوم مکینم کانو قوم بازغین یقینا دا قوم نافرمان انم کانو قوم بازغین والسماء بنيناها بيد شپګم آیات مخ کې وګورا افلم ينظروا الى السماء دال تسربت والسماء اسمان جره بنينا بيد نور کړه د مون دي لارام فخبل طاقت باني بيد او یقین من خامخا وسعت ورکون کیو فراختیار اوستن کیو من فراختیار اوستن کیو آسمان کی فراختیا رزق کی فراختیا پرنباران ورو ماشاءاللہ والارض فرشناها اوزمکا غڑولی دمگا دیل را مخیو میاتو گور والارض بددناها فنیم المائدون سخستخ ورون کیو منگا پیسا شیسی رحمت اللہ علینا ما تدا وزیفہ یاد دا چاہ بچی نے کی کنر ہو ری بچی نے کی انډا نه انډا وطنه انډا یا بل انډا هوته دا وی شي او دا پر پلس تیری شي او په دې کته پروت کې کوم خول لیکيږي غریبانی یو باندې والسباب علينا بايدن وان المسعون اوري شي او په بل باندې والارض فرشناها دیم انډا باندې او دا والسما ولا سړی اوخري او دا والارض رزمک اوخري کنا دا خد رزمک دا کار دا خدای بندا زمکه اوخری کنه د سما د باران د برن باران وریږي او کته زمکه د باران نوزي او تخم پروتي لگا نو بیا تخم را ټوکیږي او دا کله چې کله د ماهواره نه پاکش پاکواره راشي او دې جما وکي ان شاء الله تعالی الله تعالی بچي ور کوي پای تجربه خبره تنه کومه یقین مې دې په دی باندې الحمدلله تاسو کسان دلته کی اتا تکاله بچي نو اوس می عمر غره واته کال جدي دا بچي وادوش نو سبحان الله الله دې ور نیکار صالحان رانا سپین عالمان دې ور ورکی لگا ازما ډیر خدمت کئ نو دې مخکره ذکر سکراله ماته وئی وظیفه دې کړی دا به بی انتهائی خوشاله دا او بچي دو دې خیر سره چلاړو نو دو دې الله دې ور نیکار صالحان دې ور ورکی لگا وی دو دی دی خیر سارا وی ڈاکٹران وی چی دو دی اللہ دی پخی طریقی سارا پای تکمیل تو رہے اللہ دی نیکان صالحان بچی در کی بھائی دا دا استادان اغدو آگانی دی دا وزیفتو تا منقود نقل کردی ہم دا لیکلی ہم دا دا مطلب ویساش رسیم نے یاد دا اگر پی دکی دیم دی از شیخ غلام حمید سے رحمت اللہ تعالی علی دا زان لا دا وزیفہ کول تر سو پوری چی بسی چی شوی نی کن پری دی بینو چی ام دا با الله تبا مالا لا كاي لك زماتم ولا زمام الزين اشتري والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين او دار شيء پیدا کر دي منغا جوڑي جوڑي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون در پار دا سنة سيحت والي ففروا إلى الله ففروا فسرا من لكي إلى الله الله تعالى مطلب کله چې تاسو الله په جند کنه اسمانه پیدا کړې زبکه پیدا کړې دا هر شی پیدا کړې ففروا الى الله تا خیال لګنه رامند کې الله تعالی ته اني لکم نذير مبين یقین ز تاسو دا تاسو لپاره طرف د الله تعالی نه ير در کوم کې مخکارا توحید بیانوم او عذاب د دنیا اے ير در کوم کې ما عذاب د دنیا نه او مبين خکارا کون کې مده توحید مگر دوی د الله سره الابل یقین ز تاسو د پاره دی الله طرف نه يردر کون کې ما مبین خکارا اے بیان د توحید کوما نه د شرک نه کوما عذاب د دنیا نوم يروما عذاب د اخرت نوم يروما ایو د دنیا د اثر لګي اول د اخرت سره ادا یو توحید بیانوما عذاب د شرک نوم غره منا کوما بیان د توحید کوما او نه د شرک نه جنا کوما فرق میں اوکا کنا جی دا ید وزن لالے کنا دا یو دی دنیا دا عذاب سرو لگوا اغینو بیا روما او دا بل دا خیرت دا عذاب سرو لگوا او دا یو بیان کون کے بعد دنیا عذابونم بیا روما مبین او دا خیرت عذابونم بیا روما او دا بل یا روما توحید بیانم کوم یا روما چا توحید اما نگوا رے او بیانوما او توحید کوم در رد شرک کوم او دا غینم تاسو یا روما چا شرک مکوئی یو د تو د غسر او لګو دنیا د عذاب بل د اخرت یو د بیان د توحید سره او یو د نه د شرک سره لګوا تکرار محض نه کنه وای اب هو گیا جانے دو اچھا ماشاءاللہ اس مخکزہ لگا مخکزہ. البتہ دا یو ٹکی دا اللہ یاد کا دا ٹکی یاد کا الجوائر الحسان زیواما پا بارا دا پا حوالا دا کابرگرام بابا نبہا بلبز الفراری نبہا بلبز الفراری على ان وراء الناس عقابا وعذابا هیشت بدی بانی خوم توجیشا دا لفظ دا پیرار ولی ففر رو دا خلقون چا پیرا عقاب دی عذاب دی او داغین تیختا پکار دا یفر منه هیشت کلو بدی بانی اغیر سپا کار دا نو تاسو گری دا فیر رو چی دی کنفا فیر رو لائی جمع کڑا جمع روڑا کنفا فیر رو ٹورو تختی نو بین التحذیر والاستدعاء بین التحذیر والاستدعاء اللہ نا بسوال کئی او زان بساتی دا ازباب دا عذابنا اللہ نا بسوال کئی او زان بساتی رچانا دا اسباب دا عذاب دا. ابن کثیر وی الجئوا الیه واعتمدوا علیه فی امورکم ففروا الی اللہ. ار کر چی اللہ دی اوپی جندو نو اللہ تا فریادو کئی اللہ باندې اعتماد کیو پٹولو کارونو کی ففروا الی اللہ اللہ ترا منڈے کئی اللہ تعالی ترا او تختئی انی لکم منو نذیر مبین ولا تجنوا ما لا الہ الا اخر انی لکم منو نذیر مبین کذالک ما ات الذین توجیشا دا تا پوری څنګه دی ټوکی کې لګې دی دی کله وی ظاهر دی کله مجنون دی کذالک دا غرنګي ما تلذین من قبلهم نذر اغل اګه سان دج مکه وی رمه رسول اسیو پیغمبر الا قالوا ساحر مگر دی ویری چې دا جادوگر دی او مجنون یادا لیوانه دی الا قالوا ساحر جادوگر دی کنه او یا چې مجنون لیوانه دی اتواسو بھی آیا دیو بل توسیت کر دے فدی قول بانی کم قول دا ساہر قول قول بانی دمیر ساہر قول یا دا مجنون قول دی بندیو بل توسیت کر دے جدا سی بکو نا نا نا بلکہ دا دی قوم سرکشا سرکشا دیو اس پی مچان دی کانا نو اگی دا خبر اکول اخبر پیغمبرانو تا دیم تا تکی دا دلیل دا دی نا دے چھے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارکی قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او دا زمون رونه ندی پیشوی کم چې د سحر نه پر بیس تمره انکار کړي وې دا ظالمانو خبره ده نو اشکال په ذمہ دار دي چې دا ظالمان د خومکه کیو او سحر مدینه کې شوی دي دا خو د مکی خبره ده قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او سحر مدینه کې شوی دي اگر کتائش کالی چی بھائی معوضتین مکین اگر دوار صورت مدنیم دی مکیم دی لکہ سنگر چی صورت فاتحہ مکرر را غلی دا نزول تاغیم دا غصی نزول مکرر دی اگر اشکال با دی ابری دفع انشاءاللہ تعالی و خال شیخ سے بے زبردست نکتا ہوئی چی دغی ظالمانو دید مکی مشرکانو خو پیغمبر تب بشر بیری دی لکہ تیرو چی بشر بیری دی سوکو بشریت انکارو گو یا خو بد بریلانو پشر مانی بس سوب بشریت تب انکارو گو خبر پیش ہوئی بشریت نے انکار کو نہ ہو بریلا نو خبر ایشی بیا دا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا مفعول کو معنی دا فاعل سر دے دے تائید دے مشرکان وی دا پیغمبر ساحر دے دے تائید دے ساحرون مفعول کو معنی دا فاعل او مقول مانا دا فاعل سر راجی انو کان وعدو مقتیا انو کان وعدو آتیا جزاؤکم جزا موفورا جزاؤکم جزا نوافرا بخاری شریف یا مسحورا پا مانا دا چا سر دی لیونی دای تایید دی مجنون مجنون نو چا قول کر دی ماتا ہوا یا چا سو کوئی نبی اسلام مانا سحر شوے دی چا بھی لی چا غیلی ونے کڑے دی دلیون تو قول خوشانہ دی کڑے نو دلتا دا ظالمانو خبره دا مسحور کو مارا دا مجنون سره دا نو الله ویلی چی دا مجنون جنون تا ندر سیدنه انتفاد خاصر انتفاد عام درازی انتفاد خاصر انتفاد عام دا جنون نفی دا نفس سحر نفی ندا اڈی دا قیمتی خبره دا نفس سحر نفی ندا دا جنون نفی دا الاولا دا ویو چی قال الظالمون انت تبود الا رجل مسحورا مسحور مانا گیڑاور عائشه وی نبی اسلام ساور کو بین نحری و سحری گیڑا او دا اغه ایتنه تای دی مال یاد رسولی اقول الطعام و يمشي في الاسواق دی خوراکو نه کین دی وی چې دا څنګه پیغمبر دی خوراکو نه کین پیغمبر خو هیڅ خوراک نه کین نو مسحور په معنی د گیڑاور چې خوري هو مړی کینو دا ایتنه تای دی نو دا ټول دوره معنی غا نه نوک للی پیدا جا احتمال بتر استعمال بل دی کی وای دلته ولینو ته استعمال ول دی سی په دې ایت باندې څنګه استعمال دی چې نبی اسلام تا سحر پاغه باندې دی شوی دا کوم احتمالات را لګړي دا جان احتمالات الاستدلال الا ولا دا وایو کم د سحر خبره چي دا صرف نسيان راغله په دنیوي امور کې او نسيان په ادم عليه السلام راغله په نیکه باندې فنسيا او قران انکار کوي قلم نجل وازما ته که په زیبه نسيان راغله په دې کې صدا ده خوب حدا بلکې الا ولا دا وایو چې سړې دا وایي چې به تمہاري سحر اثر نکاو اخو دنیوي امور دي نطب پی اثر کاؤ دو کسو تو پی راتلا سحر پی اثر نکی سحر پی اثر نکی تب پی دو کسو راتلا دا خو بی اتا الہ گنی چلکہ الہ دے سحر چی پی اومنی دا دلیم ندی دی چلی بی اسلام الہ ندے دور عجز دے چلی بل سحر ندانشی بچ کولے دا خو کمالی توحید دے او کس سحر منافیوی دا رسالت سرا نو موسیٰ علیہ السلام زٹک تت بخاری حدیث باری کلام خودی سے اتت بزور کلام جوڑائے حشام دے سے چلو چھے حشام دے خو قرآن کریم باری بسن کلام کہ یخیلو الی من سحرهم انا تسعا موسیٰ علیہ السلام ببارک رازی نو موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسلام پر صفت نبوت کی شرک دی صفت نبوت کی شرک درجہ نبی اسلام اچھتا دا نو چھے سحر منافی نبوت سرعی نو بیا با دا موسیٰ علیہ السلام نبوت سرم منافی دی نو داغو بانے اثر دا سحر چنے آخو قرآن کریم کی راغلے دے البتی اور نکتہ وارا یخیلو الی راغلے دے یخیلو الی یو قوت خیالیہ دے یو قوت علمیه ادراکیه دی د وہی تعلق د علم ادراک سره په هغه باندې اثر د موسی علی السلام نو شوه په خیال باندې شوه د غسلتم نبی اسلام اثر په ادراک باندې نه شوه په علم باندې نه شوه چې وہی کړه نقصان راشي صرف په خیال کې خبر ادا هغه دنیوي امور کې په باندې نقصان جوړ راغله یخیل الی من سحرم ان تسع ان الا ولدا و امام بھائی زمو شيوخ غورا نبی سي رحمت الله عليه قيس بن رحمت الله عليه شهر الله شاه بخاري رحمت الله عليه پندائش سي رحمت الله تعالی عليه پدي سي رحمت الله تعالی عليه دا ټول شيوخ پدي واري تي نو کچره توا چې وای دا پیغمبر ته دا ویل دا گمراه دي دا گمراهي دا دادا دي تا خو پدي خپل مشایخ باندې ټول باندې گمراه په ټوله غورا دا سوچ پکار دي فکر پکار دي کوي شریف پس تحقیق وګي من بس تحقیق کو دا کم مشایخو چې تحقیق کړی دی کنه دغه تحقیق پر روان دی او دی کې به سلامتی ای پدی کې به امن او ور بیا بچی در تبعه تر ته مها بخشي وره په خپل عقل بار سره ته نو اتوا صوبی بلهم قوم طاغون آیا دی په بل توسید کړ دی نه بلکې دار قوم سرکش فتا والله نو وړر دین په مان ته معلوم نه ته ملامت کړی شوی چې دی ولی نه مانی فما انت بملوم نیت ملامت اکڑے شوید وذکر نصیحت کوا فا قرآن کریم سارا فا این الذکر یقینا نصیحت چیز تنفع المؤمنین دا فائدہ ورکی ایمان دارو تا اگی پی سمیگی وما خلقت الجنن ندی پیدا کرنے مگا پیریان انسانان اللہ لیعبدو مگا دے عبادت دا پارا لا مطال لیعبدو را داد یا کنون را قطعا نکر دیا دا یا عبودون چې دین دای بچا داخل کړی دا الله په عبودون باندې دای په دغه باندې داخل کړی پېشته مطلب باندې الله الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون ما اريد من الرزق نو زه نه غواړم د خلقونو رزق د خپلو بندګانو می چې د عبادت نه کوي او زه نه غواړم د دې چې مال خوراک راکی الله ما تم ضرورت اشتزکو و یطعمو ولا يطعم ان الله والرزاق بشك الله تعالى هم دے دے الرزاق روزی رسان روزی ور کون کی هو الرزاق بھائی بعضو کتب الہیو کې دی داغلی دی الله وی ابن آدم او د آدم زوی خلقتک لعبادتی فلا تلعب ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړي ابس بکوا وتکفلت برزقک فلا تتعب او دا رنګي ما د رزق دی بواری دی اغسط رزان بستر دی کوا فطلبنی تجدنی ما طلب کوا ما با امومی فا ان وجدتنی وجدت کل چیز دی اومندم عرص دی اومندل و انا احب الیک من کل شیء ابن کثیر و انا احب الیک من کل شیء او دا شیرون روڑ دی دیر مزیدار دا علی سیب انقود دی دی که روڑ دی علی سیب وی تطلبو رزق الله من عند غيره تطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب آمنا بایدو خون کی کنا تطلب رزق الله رازق سوک دے اللہ دانور چید لا یملکون لکم رزقنا تطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب امنه تو د سزاګارو نه پزاد دي امن غني شرک او ته ماته سزا نه راځي نه وترضى بسراف وان كان مشركا زمينا ولا ترضى بربك رضيا اجر خپل شعر شاسا سودا کی کر اسی موارا کا سو کو ریپلان کے زرگر زرگر سره ار وختي خامخا سونا سره سپین ذری کنه نو خان وترضى بصراف وان كان مشركا چ مشرکی هم په صراف باندې ته چند ناراضی کیږي به شکر به دی باندې چاو بس دې زی موارا کو بس ټک شولا زب دې بیا رسم خان صراف چې دین هغه ته ضامن غني زمینا ولا ترضى بربك راضيا او ته پر رب باندې چې در اگر راضی نشولی اغه دې زیوار اون غنو کانک لم تقرا ما فی کتابه کانک لم تقرا ما فی کتابه گویا کہ تا اون رستل اغه چې الله تعالی په کتاب کې دی فاصبحت منحول الیقین مباینا تا نه دا یقین چې دې کنه دا توغل شوی دی جدا دې درنا یقین دې رشته فصرف یقین شته دی او په الله الله په ما دي یقین نه لري په ما دي یقین جن نه لري ان الله والرزاق ذو القوه المتين تخيل لیکنه او القول المبين کی خان باچا سے بیا الله تول صحت ورک الله الله کړه سایه قبول کردو الله زه خدای کتابونو ماډه استفاده کړی ار سین منم غره او کړه تحفه الكلام کی وای چې صرف رساله ته خبري کړې دي په کې نور چانه دي کړې او سو داغه جوړه ای لکه نور احادیثو کی خو خون دین دې ستره دی را دې پېښ دې کنا خو لکه کتابونه وګورل نړۍ ری فائدہ خاص کر د غیر مقلدینو په خلاف کی زبردست دې ناغه نقطې لري القول مبین کی لیکي او ځای کی وی واسترزق الرحمن من فضله واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله فليس غير الله من رازقي من ظن ان الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق او ظن ان المال من كسبه زلت به النعلان من خالقي يا اخي استشعر ردي علي رضي الله عنه قال لي واسترزق الرحمن رزق طلب قد الله تعالى رحمان ذاتنا او دا د الله تعالی فضل دی بل څوک د الله نه علاوه رازق نشته دی من ظن ان الناس یغنون چا چې دا عقیده ده چې خلق به مالدار کوي فلیس بالرحمن بالواثق تا پر رحمان ذات باندې اعتماد را دلې او ظن یا چا دا ګمان شو چې ان المال من کسب دا مال ما او غټو ان موت تو علی من زلت به ان علانو خطو او خوزا او پیزار او خویاو من خالقی خالق نه او خیولی ان الله هو الرزاق ذو القوۃ المتین تا قسم کای غټا رزق الله در کای آو پیشته کړه په دې باندې فإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پس یقینا د پاره دا کسانو چې ظالمان دي ذنوبا حسد عذاب دا سمیوی او ڈکا بوکا دا ڈکا بوکا کبر رب مانا کو ڈکا بوکا ڈکا پختار سوئی الکه د پلانی کاسا ڈکا شوی وارو جارگر زی کا نا ویلی کاسا ڈکا دخا سوکی تو تخیجئی دے سوک برابر ای چھ بل رضی سوکو لی کا ویمانوی چھ کاسا ڈکا شوی دا خال شیخ سے بوائی وی عالم غیب دا چھ اللہ عالم شہادت تے اسی روبا سی داگی آثار کار کی باران کئی نو بس پلک پلک رائی شی دلتا چھ بس مخامون موکو کتن پلک پلک دیر کتن روانو ایدار روان دیر روان سکو انشاءاللہ تعالی اس سوخ پس مکو گر روان سید دارز بار وری نو عالم غیب دا چھ اللہ تعالی عالم شہادت تے اسی روبا سی داگی آثار کار کی سخ کار کی آثار کاری دا چې څوک وجني راکی ګر آثار کار کی خلک وي هلکه دا سره بيسکي یو بل چې بيسشي بیماوینه ته تور سي ماوینه نو بابا بر خو دې هغه لګو بابا نه بيد منار درې دا خلک وي د پلان کی کاسه ډا کشه وي دا پښتانه وي د پلان کاسه ډا کشه وي دا نو فإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الله وي د پاره د مشرکانو ذنوبًا ډکبوکدا وکړه ډا کشه وي دا پشان دو دکی بوکی دو کسانو دا نئی سنگچ دغا سی کسان دا دی پشا من مشرکانو او پاغی بانی عذاب واقع شوی دے نو پا دی بمسو واقع شوی عذاب واقع شوی ابی وحیل بینهم و بین ما اشتہونا کما فویل بی اشیائهم من قبل سورتی سبا آیت نمبر 54 اخرانے دارنگی رستو روادی سورتی قمر کی ولقد اهلکنا اشیاعکم اللہ استاسو امثال من ہلاکڑی دی فحل من مدکر نصیحت سو کخ دیو کانا نو داس دل تو موی کانا فإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ تَعَالَى وَيَدِي مُشْرِكَانَ ذَپارا ذنوبن عذاب دے پشان دو عذاب د اصحابو د گئی فلا استعجلون ردی دی تلوار نہ کی وای کر دی دس نہ گئی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَسَلَكَتْ دِ پار کافرانو مین یوم یم الذی ذ رذ دیا گنا یو عدون چ دی سر وعدہ کولی کی گیا میزات میزات د صفات د متقیانو دارنگی اے مخلوق سره پارا پیدا لري سر د پیدایش د مخلوق د پریانو د انسانانو دارنګي شواهدات خاص شواهدات په اثبات د قیامت باندې تښولای بای بسم الله الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور البیت المامور خو متوجی شه سوره طور مکی سورته نزول کی شپگ او یادیں پس د سورت الف لام میم سجدہ نازل شوی دی سورت طور و توئی وجر تسمی اول آیات کی و طور و کتاب مستور در خپل لګوم د دور خان سوچ کا وګوره داود سورت سشیدا داود سورت اغه دادا اے ان عذاب ربک الواقع مخکر ترقیدا مخکیو انما توعدون قیامت را روان دی هلته قیامت سو او منکر باندې عذاب را روان دي ان عذاب ربک الواقع خیال نشو ترقی نشو آیت نمبر وګورګر جی سم آیت ته سات آیت نمبر 7 عذاب در واقع کې دونکو دي عذاب نو څنګه بچ کیږي توحید آیت نمبر 28 کی 28 نمبر آیت کې وګورا الت توحید دے انہو انا کنا من قبل ندعوہو انہو هو البر الرحیم 48 کے اوگرم توحید دے وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحو و ادبار النجوم خیال لے دیکھا نا ربط میں ہوئی خواہ ربط میں ہوئی سر خستہ ہوئی گو رہے ربط میں دا سر خستہ ہوئی دعوی میں ہوئی لہ خمیدہ علتا ترقی دا علتا انما تو عدود لسالق دلتا کی انت عذاب ربکا لواقع عذاب نو بچاو پس رازی پا توحید برازی زکه خدا موحدین بچو انا کننا فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وقانا انا کننا من قبل ندو مړه آیتونه ته وګورې غره یار تو خپل ځل وګوما آیت نمبر 27 28 تا وګورا او 47 48 48 49 دي تا وګورا پدې خبره کې ماته ته داوم د سورۃ ذکر کړل ربط په موږ مخکې سره ذکر کړو او یو قسم کستاسو فکری مایدا عذاب واقع کیدون کې دی دا عذاب نه بچاو په سره دی نو په توحید باندې نو هغه تذکرہ آیاتونو کې مې تو لګو وقان عذاب السموم او کله ربطونه وای ډیر شی ربطونه دي دومره ډیر ربطونه دي چې سوایا ما مخکې وی انما توعدون لصادق دلته اسلام راوړی او که اسلام نه راوړی قیامت خور روان روان دی دنیا کې د باندې عذاب روان دی و تور و کتاب مستور غور او تاسو عذابونه راغلي دي روان دي عذابونه شواهدات لګو ما رب ته لګي دو ان ما تو دل صادق اسلام راوړی کني دنیا کې د باندې عذاب روان دی و تور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعروف والبیت المعمور او والسقف المرفوع والبحر ان شاء الله در شواهدات لګو تا ته بر دی رب پتو لګي چې بابا واقعی دل خوان دیو کو شواهداتو لگو دیم ربط مخی اسمان او زمک داری دی پیدایش خبر وکنو و السماء بنینا والارض فرشنا التا دی پیدایش خبر وکنو دلتو یوم تمور السماء و ایکن یوم تمور السماء و تسیر الجبال سیرا دلتا دو پناہ خبر دا التا متقیانو تا بشارتو کانا روڑی متقیانو تا بشارتو وائے کانا ان المتقین فی جنات دلتا داری تفصیل دے تفصیل دے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاو رب و قام رب مذاب الجحیم کلو و اشربو حنی اب ما کنتم تعملون واللسم اتلسم توقورا متقین علی سر المصفوفا و زوجناهم بحور العین دا زبردست چې تفصیل دی داغي الته اجمال او دلته تفصیل بعد الاجمال اوقع فی ذهنی دا ډیر خوان کوي دا ډیر مزه کوي دا ضروري کستا خیالي مخک زواجرو زواجر خلقو دلتا پینزل لس ام ام ام ام ام ام ام ام پینزل لس زلا خال شیخ سیوی زبردست روکتا ہوئی پینزل لس زلا لفظ ام پینزل لس زلا دیکھا نا ام یقولون شاعر ام تأمرهم ام هم قوم ام یقولون ام خلقو ام خلقو ام هم المسيطرون ام عندهم خزائن ربکا ام هم الخالقون ام لم سلمون ام له البنات ام تسألهم ام عندهم الغيب ام يريدون كيدا ام لهم اله غير الله ام ام ام ام ام ام ام الا دي رخصتنا قياد اشوا الا سورة سواد كنو اكتبع دي شيوا بابا نفتہ پادشاہ ہوا وی وی بالکل دی وی چستا اشکال د پرشی سورۃ سواد کی مګر خستر وکړه ولا سواد والقران دی ذکر ایو خو دې پر راو پس کوم لفظ سواد راغل لے داد خصم خی سواد نیم دا سواد پکې خصم منځنۍ ټکی دې کنه دې جگڑی تا وی جگڑی تا جزر دے حروف اصلیو نہ دے او پدی صورت کی دو خصومات بیان دے خصومات اجعل آلیت الہ واحدہ رسول اللہ علیہ وسلم سرد مکی مشرکانو جگڑا او دو تیرو قومونو دو خپلو پیغمبرانو سارا جگڑا دو داود علیہ السلام سر خصمان بغا باؤدن علا باؤدن او ان ذالک الحق تخاصم آرین نار دو جانبیانو جگڑا او ما کان لی من علم بالملائ الاعلى اذ يختصمون ارکل چ پدی صورت کی پنزو خصومات نو د لفظ خصم نه لا سواد راوغست په اول د صورت کی اشاره دی خبر دی کی خصومات بیان روان دی یو زبردست نقطه بلا تاسو لري قسمت یانی خبر واړو يرستا به دور زړه یخ شي کنه او ما ته به زړه دعا وکي ابای دعا خو وکنه وای زړه نه حسن اسخه ما خاصه خو بویا دی اول کیو غوړی بالکل اول کی وقال الكافرون هذا ساحر کذاب هذا سرور میں کہ هذا شنی ان هذا لشی و روجاب سیم کې دی ان هذا لشی اورات ما سمینا بهذا قوم کې ان هذا الا اختلاق ورګی دو سوده لښلو هازا درځی کنه ارسو درځی دما سره په تکرار سره کار دی تکرار سره دغه کی صورت رستولر شي هازا ذکرون شي سمات وی هازا ذکرون یو کم پزوس اڑووی نا او هازا ما تو عدونا تتری پندرہ شا بشاراتو کی واما ان هازا لرزقنا چوون هازا هازا هازا ادرسو گرا هازا و ان لطاغین لشر و آپ شئی فیرستو گرا هازا فلیزوقو هازا فوج مقتحمون خیال دشتی هازا هازا هازا هازا حال شخصی وی تاس زماد پیغمبر دعوت پا مقابلہ کی هازا هازا هازا استعمال وی زما هازا هازا هم ووری د دې چې کوم ملګری دی او دې دې متقینو هاذا هاذا او چې کوم مقابل لتا سنو هاذا او هاذا د جهنم کو بیان کې هاذا هاذا او د جنت پای کې هاذا هاذا تاسو هاذا هاذا وی زما هاذا هاذا ووري دې تکرار نه وی اچ تکرار نه دلته ګور ام پینځه ځله لفظ ام زجر ور کوي خال شیخ سی وی پینځه لزله پینزل لزلہ شتا شمارا لی دا اللہ سورا دی نمڑا مڑا کاملا کمال دینا دیکھڑی زرط پینزل لزلہ آو دی تیرا دلی تچب شمارا والا مرا کاؤ گا نا تا دمار ٹکک کر دی گورا وطا تا بدا کاتب نسا ہوئی اس پہ اشمارو ام یقولونا امر آگل لے سیو نمبر آیت کی تیس کی بیا ام تأمروهم سوچ لو دعا ام هم قوم تواغون پتہ گئے وہ آیت کی ریس لکھا نا ام یقولونا تقولا سوچ لو سالور اب یا ام خلقو من غیر شین سوچ لو پینزو ام هم الخالقون شپاگ ام خلق السماواتی و ام عندهم خزائن ربک اتو ام هم المسیطرون نه ام لم سلمون دس ام له البنات یولس ام تسألهم دولس ام عندهم الغیب ام یریدون کیدا ام یریدون سوارلس ٹھیک شکا نا سوچ لو او ام لهم الہ غیر اللہ علماء ام لهم اله غير الله سبحان الله اما يشركون ام لهم اله غير الله سبحان الله اما يشركون دا پیندل زر دي نو په پیندل سم کال باني زجر دي کنا پیندل سم کال باني انقلاب نظر اغله دیار لسکاله ده چاو دمه کی پا دویم کال بانی جنگی بدر نده شوی او پر رومی تویری مون پر روم صورتی بدر وی صورتی انپال او پر روم والا سم در رمضانو او جنگی بدر پر والا سم در رمضان شوی اگر یوم الفرقان وا نو ام د پسل ده پار راجی که ام امی من پسیلہ کنا امی متسیلہ امی من پسیلہ نو ام د پسل ده ام پینزدل ام سبحان اللہ نو دا پی پینزدل سم کال انقلاب تا اشارہ دا فصل برازی ام دا فصل زجر دی مشرکانو تا زما پیغمبر پا بارکی سم شئی دے امنی زجر دی آگئی تا کنی پینزدل سم دا پینزدل زل زکر شوئے دے پا پینزدل سم کال برا سر پتہو لگی رہ سر تا استا بچی در پتہو لگی انقلاب برازی فصل برازی تیرا خیستان رکتا دا بائی تا خال شیخ سب نمیرا اوڑی دا قیمتی نقطه ده ازو خوشاره یم اگر ماته خوبی دي ماته بچا مدن منصب ابو احمد سی لیکلی د مدینی نه لیکلی دي پیش کړه په دې باندې چې دې شارح دي د مشایخ د اقوالو شرح کې اوس راشي ان شاء الله تر ویته شرح به ورکړه چې اپ لگا نه هغه کې به راشي ان شاء الله تعالی ندا بنزل زل لفظ ام چو یک سره بای شابه دا صورت پر ارمانی لکا دے وزو آما خوچ ماش مارلی دی نو اثر یوزے کی بلوم امشتے دی شپارس اپن ناشنا خبر دا پندرہ کی شپارس سمی ہوئی پندرہ کی سو افا سحرن هادا ام انتم لا تبصرون امر اغلی کنا سو درشو نو دا کم چی پینزل لتی اپی یو روکو کنا دا بلا روکو دا سنگا خستا تدبیق موکو اے شابا کنا دا پینزل لتی راغلی اپی یو روکو کے دے ادا پی بلا روکو کے دے او پر روپے کی شپارس انی دی کنا نو پینزل لتی شپارس دل ام دی کنا دا پیغمبر دا سولا انی خبر اٹکتا لکا اے بلا چی دنو دا زجر دے او تاسو ګورئ پیلسم نو په دویم کال باندې بدر شوی دی په دویم کال څه شوی دی وای جنگ بدر جنگ احد احد په دویم کال باندې دریم کال باندې نو په دریم کال کې اول کې هغه شکست خو بیا پتہ کې بدل نشو او حبره او اسد دا انقلابات باندې ته پتو لګي په دې پیندل لسر په رسم کال باندې ته پتو لګي زه خو دکتې وامه خوښتا اربان چې تی واخلی اوس متوجی شه بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه خو یاد شو کنه هغه آسان دی بھائی دو بابا دی صورت شابا څو بابا دی دو بابا اول باب تر 29 نمبر آیات او پدی کی درې شواهد دی نقلیوم الطور او کتاب مستور او عقلیوم والسقف المرفوع پیش دیو دیوانی او دارنگی چی دنو والبحر المزجور دا عقلی دی او پدینیس کی پکی سنورم نمبر کی وحی دی وحی اول کی نقلی دی او بیا چی دنو فی رقی منشور والبیت المعمور والبیت المعمور نقل امشتے والطور وحی امشتے وکتاب مستور عقل امشتے والسقف المرپو والبحر المزور تاسی ہو لگا شوائدہ والطور موسیٰ علیہ السلام خبر دکا نقل شکنا کتاب مستور وحی دکنا وحی دا او سقف المرپو او البحر المزور دا عقل سر تعلق ساتی او بیا داوود سورت تا بیا تخویف اخروی مختصر دی او بشارت خو زبردست تفصیلی دی او په اخر کې مسله توحید دا بشارت تفصیلی اوس پرته نه وی تدی اول باب خلاصه ای شواهدات تدری پته وره نقل نقلی وحی او عقلی داوود سورت تا تخویف مختصر دی بشارت تفصیلا دی اخر کې داور توحید دا تر 29 نمبر آیت پوری دا مضمون تلے دے بیا دا 29 نا آرتا ہو گورا دا 29 نا دا پائے کی تسلید نبی علیہ السلام تا زواجر دی انزل لزل مصدر پر لپس دا ام ام سر پر انکار رسالت زواجر دی او بے انکار القرآن 33 کی زجر مشرکان ہوتا 35 کی 35 دا مکی 33 او زجر بے شرک 39-43 تخویف دنیاوی شپک سوریخ کی تسلی دا اتا سوریخ کی اخیر بیا مسئلہ توحید دا مسئلہ توحید دا عذاب نہ بچاؤں پا توحید رازی رسالت نہ انکار مکوئی دا پیغمبر چدے عمر لوی توحید بیان کر دے او توحید مقصد دے کا نا بھائی توحید سے چدے مقصد دے میزات امتیازات سبب د دخول جنت سبب د دخول د جنت اوس پر تهونوی انا کنا من قبل ندعوه سواجر کثیره لفظ د ام ام سرا سپال زل ام ام ذکر شوی د پنل نظر د واجر دی دارنګ شواهدات پر نزول د عذاب شواهدات پر نزول د عذاب دا شواهدات لګو لگا وخان دا لگ مشکل دی بھائی اللہ ردل زین تو غور زی انشاءاللہ زین اخکل واما انشاءاللہ اول لفظی مانا حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطُورِ قَسَمِّ دِي پُطُورْبَانِ شَاهِد دِي تُورَ تُور اغغر کا نبائی چه موسیٰ علیہ السلام با اللہ تعالیٰ سرہ ملاقات لتو فلما جا موسیٰ لی میقاتنا و کتاب مستور او قسم می دیو شاید دی کتاب مستور لکل شوی فی رقب منشور فپانو خورو ورو کی والبیت المامور او قسم پکور عباد کڑی شوی بانی پکور عباد کڑی شوی بانی والسقف المرپوع او قسم په اسمان اوچت کړې شي وی باني والبحر المسجور او قسم او غوا دي درياب المسجور ډکړې شوي المسجور سموي ډکړې شوي دا پس باندې غوا دي ان عذاب ربك لواقع ولګ وخلق خپل رور وام يقينا عذاب در رب دي لواقع خامخا واقع کی دن کے دے او بمانی ولی بینمون بھائی ان عذاب ربک لواقع مقسم بہش اے ماتو کی دا یعنی دامخ کی شواہدات چھولا دا شواہدات پا عذاب ربک لواقع بانی دی چلو بھائی ندی مناسبت سلی خو متوجیشا دا قسم او دا مقسم بھی ندی مناسبت سلی قسم او مقسم بھی نوتور پا کوہی تور کی موسیٰ علیہ السلام تا وہی شویدہ کا نا جواب را گئی وہی شوی دا الواحم توراتم الواح او تورات ٹھیک دا بھائی ہاں نو پا تورات کی دا عذابونو بیان نو الواحو کی سوریکم دار الفاسقین یاخذو باحسنها نو موسیٰ علیہ السلام تو سلام تا پا کوئی تور کے چکم وحی شیوا اغی کی دا عذابونو دا واقع کی دو تذکرہ وا ان عذاب ربک الواقع خب سڑسی نئے وائم ادا سی دا تا نی دیاد کری تا نی دیوری دیری جا ان عذاب ربک الواقع دارنگی دا تور غر بنی اسرائیلو باندې پورته شوی دی کنه او منه کنه منه نو عذاب د باندې راولم وی ورفعنا فوق واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم قسم دې په تور باندې دا چې په بنی اسرائیلو باندې پورته شوی او دا غي د زیاتی د وجنه دا دلیل دی د ان عذاب ربک الواقع الله یې ما به پورته کړو سو درې کو سره شو خضرې دې درې کې سره مو امان اغه د سخي عبادت چو قرانه چو کو روانه چو کو سبحان الله روان نبی موسی علیہ السلام سرا په طرف د کوی تور روان وختار موسی قوم 70 جن نو چر روان و رسیدلو الله خبر یو کله بیا ورو ارسل ارین الله جارتن فخذت بالصائقه په کوی تور کی تندر پیراله کراغله ماشاءالله وایا په کوی تور کی په تندر راه کراغله تندر عذاب نو وتور الله وی قسم می دی په تور باندې تور گوا دے او ګور دی باندې تندر راغله ان عذاب ربک الواقع دی واقع نه عبرت والا ان عذاب ربک الواقع دا الله په فضل او کرم دا الله په لوی مهرباني الله په لوی احسان تا دا څه نه دی دی اسی په تیری کې خو په پی کې پینو دا بدل تر راځي ان عذاب ربک الواقع سو تیری کوسره مو لګي زه تیری کوسره ان عذاب ربک الواقع وکتاب مستور فی رق منشور کتاب لیکل شوی پارو خورو ورو کی مطلق کتب السماویہ تی مرادی کتب السماویہ دلیل وحی دی کرے دے آئے کنا کتب السماویہ دلیل وحی دی کرے دے آئے دے خواہ او یاد دین مراد لوح محفوظ دی لوح یو توجیه می لیدل دا تورات خاص تی مراد اگر پا پارو لیکلی شوی نمخ کی بغرد تور سرو لگائے او دلته بیا تورات خاص تورات ترو لگے سو تیری کو سمیدو لگے رستو پا اسمانی کتابونو کی دو ان عذاب ربک الواقع والا خبر ہوا پا تورات کی اموا پا لوح محفوظ کی امدا خبر ادا چا ان عذاب ربک الواقع مخالب بانے عذاب در رب چید واقع کی ارمان ارمان چیتے گا سمانی نو او دیمانو دامو لگی دا بیتی معمور ما تا تویلو چه دادو کعبی پا سمن بانی پا ام اسمان کی دا بیت اللہ پا سمن یو عبادی دی رسول اسلام ازو تلالا ما او یا ذرا ملائک پکی روزانہ عبادت کئی تر قیامت پوری بیاد آئی نمبر نرازی دا ملائک چې الته عبادت کوي او تر قیامت پورې بیا نمبر نه راځي څه نه یریږي عذاب ده زکه خو هغه آباد دي هغه کور په عبادت باندې البیت المعمور آباد دي په عبادت باندې هر وخت عبادت کیږي زکه ملائک د عذاب نه یریږي ان عذاب ربک الواقع احسان پیشوی وی دی خو نه جانے دو بھائی جانے دو اسحاقہ تلاوت خوکے ودی طریقی تلاوت سکا زخو رمضانی اپیز یما پل حمت نا بھائی لما لگیا ایما کمزور ایما یاد رکھتا سمجھے خو یادو پریدم نا حمت نا بھائی لما بھائی حمت کو ہارنا نہیں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. والبحر المسجور یہ طرح رسیدم والبحر المسجور والبحر المسجور دریاب اور کہنا باقی والسقف المرفوع والسقف چت اچت کڑے شوے اسمان گلائی تیرا جی کدرا جی باران ناشی سب دادابو نگر جی کلا سیلاب تندر بار ناراج کدرا جی یار خود خال شاہ سے زبردست 300 روپیہ سوچتے کر لگو ما دارنگی پدی سما کی دستوری دی فات باو شہاب ثاقب پایا کنا بر نچگی ندی والی شوی پکومنو بار نچگی ندی والی شوی سبحان اللہ یہ اسم نمانی اللہ وی دا چت اچت کڑے شوے دا دین عذابون راغلی دی فخلقو بانی او رازی اللہ دی منگو ساتی وائی تل دا گلائی راشی او تندر راشی ساس کے پریوتو لانکے کوری تباکو ادبر ننرہ دی اللہ تعالی وی قسمی دی پچت پاسمان اچت کړي شي وی باندې د دې اسمان نه عذابونه راغلي دي دا دلیل د دې ان عذاب ربک الواقع فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسر دا الله دا عذاب هر وخت یریږي اوسته ومانو اخذتم الصيحه اخذتم الرجفه والبحر المسجور دریاب بل والبحر المسجور دریاب تو گورا من اسرائیلو آتی پوری وطلو افرونیانو کی باسل من اسرائیل پوری وطلو افرونیان کی باسل دریاب کی نو کل کل کل کل کل کل دلی سے خبر میں اتنا کرے دلی سے رحمت اللہ علیہ بھی چکل موسیٰ علیہ السلام پوری ہوتا کہنا اور بری سے رویتا بھی لکھتا رکھا سوا سو رسید لو یہ اللہ ہوتے جی پتر کل بہر رہا ہوا پوری کہا چھ دی میستا شوی اس رکھلا تھا کل کل کل کل کل کل ہدایت آگا شوی روشوی پھر آنوی آمن تو انہو لا یا اللہ لدی آمن دی یہ رشتے کرم دی والی والبحر المجور خواہ قوم نوح علیہ السلام فدر یاب نہیں تباہ شوی ہے کنا یونس علیہ السلام لکھو عذاب نو خو سختی خو وکا نا اپا دریا کی نو راغلی عذاب نو پیغمبر من عذاب نہیں گورے او دا دی ظلماتو نا اللہ تعالی بچ کو وی باسو کنی و باسو یا بخلو کی خپل پیغمبر لے عذاب ورکو سبحان اللہ فنا دا فی ظلماتی اللہ الا الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین من اسرائیل اللہ بچاؤ والبحر المسجور عذاب رات کا عذاب ایتا کنا پھر اونیانی پہ کتبا کرو قوم دنو علیہ السلامی پہ کتبا کرو کہنشت پہ دیبانی دا دلیل دے دے دا گوادی پدی بانی ان عذاب ربک الواقع چا عذاب در رب واقع کی دنگی او ماشاءاللہ شواہدات حل شل پیشویٹی نخولی اللہ دی خالم کا بہترین دا قرآن کریم خادمان سر زمان بائی زمان دا بچونا ہوں وطور جانے دو بائیوس سورت نجم ماتا پاتے رہے باب ختم الواڑی پیشتی کرم پدی بانی بس پیشمنی لا ترتیب برابر کر دے پاسی کرتی برابر ہوئی المانوم دی بارے وطور وکتاب مستور فرق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع بھائی والے ډیر مزه راکړلا ان عذاب ربك لواقع یقینا عذاب در په خامخا کې کېدل کې معلوم اندافه نشته دې لر سو دفقه اونکه دا بکره کله چی لال بشي اسمان پتللو سارا ګړندی تللو سارا يوم تمور السماوات او روان بشي ګرونه پروانه ته سره نه هلاکت ته بدار ته پال دې نسبت درو کو انکو الذين في خوض يلعبون اغه چری په خوض مشغولتیا کی خوض نکره ده کده هر منکر ته شامل دی یلو ابو نو به کون کی دی کله شي ټیلولې بشي دعونا اور د جانم ته په پوره ټیلولو سره دې بنن نو ځی کنه نو ځا هاذ النار التي كنتم بها تكذبون دا دې اورا لچ تاسو درې بدر وکاو افسحر هذا څنګه چللی دا جادو دی ام انتم دا تاسو وی کړی دا جادو دی ها افسحر هذا یا تاسو نه نه اس لوها ډډو ځی دی بابا معنا کولا ڈڑو زشی اس وضعی پی صلیح اصلا را دی پا مانا سوزی در سی اصلا را را زردی چی ڈڑو زبشی پا اور لمبو والا او بسوزی بابا کبرگام بابا اس لوا آم مانا نونو دی دیتا صبر کوئی که صبر نکوئی سواور علیکم براور دی بتاسو بانی اکنی تاسو لبتل درکور کی گی تاغی چکم تاسو کولو تاسو کم ویل تاملون ذکر شو تقولونی پی قیاس کو یقینا موحدین مباغونو او پا مزو کے بھائی فاکیین خوشعلا بھائی فاکین بما تاهم او دوی مانا فضل تم تفکهون تاسو بشورو شی خبری کون کی کانا فاکین وینکی بین داغی چرب والاور کردی ولی چه مزی والاور کنو دہرہ کردی وینکی بین پندی وکو وینکی بین فاکین کانا فاکین کانا پاکسا چو ورکردی دیتا رب دادی او بچ پکی دیر رب دادی دادا عبد جہنم نا وتبر کی اخرى اس کئی ہنی ان مزیدار بما کنتم تعملون ظاہری سبب داو متقینا بے خطرے بناستی سمی ہوئی جوخ بناستی علا سرور ان پسو پسیٹو دین دا پاکستان دا اسپتالونو بینچونو ندی مراجی سے لکونی ہو گئی مړه بنجور باندې کېږي چې کو نه هوګي لګ اسه نه ستاد انتظار شي یا د سکول هغه د تختو هغه چې کنس زه نه دا پېښ ته هوګي لګ نه سو پسې ته معنا وکا څه وي جوخ باندې هستي الا سرورن پتختونو باندې پسو پسې ټو باندې مسپو پا قطار په قطار ای باندې وقالینو بالکونو په قطار په قطار دي او یو ځای به کوم دي سره حوري فریسپی دی کټسترګو والا اکنا کټسترګو والا والذین آمنو هغه سان چې ایمان اور دی او ور پسې شوی دی اولاد د دې په ایمان کې سمانا هغه اولاد مومنان دي کشران نو دې مشران سره به موږ دا کشران اولاد سکو مطلب دا چې په ایمان کې داغي سره یو ځای وو ایمان هغه راوړ دی راوړو خو اعمالو کې دې د خپل مشران نسو کمو نو الله تعالی دا سین نه کوي چې پلاران ته تاسو کته راشي نه دی بچو ته وي تاسو بار ځای جنت د بارت لو دے خان کته په غرات له لښت په بارت لو دے سبحان الله څه استخبار وګړه اجنه دې بار والحنا الحقناهم الحقنا بهم ذریتهم او کم بنو کوم د عملونو د دینا د دې مشران نه شي هر یو سړی په خپل کړو به گرفتاری سمنه وکړه هر یو سړی به په خپل کړو گرفتاری وام د نام بفاقیاتن وام د نام ور به کوم دیتا بفاقیاتن میوي ولحم طير ولحم ماجون او وخي هغه چر دی خوخي وخي هغه چر دی خوخي او باجا بابا وي بابا کابر ګرام بابا وي الذ لشی اربع یا رخي تاسو نن سره ور دی وي قال بلبلو بل دال لوڑے الزل شی اربع خوندور سیدور جلن دا سرور دی اکل اللحم الرکوب علی اللحم اتصال اللحم مع اللحم ادخال اللحم فی اللحم سبحان اللہ حضیفت پیشوی کامل پیشو کمالو کو کہنا او کنه اسا کا پیر شي عقل اللهم چې سړی وخوري او رکوع اللهم کنه ادخال اللحم في اللحم کنه او بل چې دسري اتصال اللحم مع اللحم اتصال اللحم مع اللحم وخا دارچا خخا خنه د یخا ممی خرب مخا می خرب مخا بابا وعمل النام في باقه دن ولحم او وخم ما اشتهون يتنازعون جنگی بدی پدی کی یو بلبو ورکی اخری داخری بیتا آتونا وان رکا دا وادی چی کنا رکا دل تکی دی دو مجمع دل تراری کنا دا یتنازعون فیا کاسا دکی اے کاسی دکی دا آلا شرابو نبی پائی کی بے ہوشی لا لا غنفیا بے پائیدی خبری ہو پکی نہیں ولا تعظیم انا ود گناہ خبری نو پکی بے پائیدی خبری انا ود گناہ خبری ولی سبحان اللہ متوجیشہ حکمت بھائی آدمی فربا شود از راہ گوش گاو خر فربا شود از خرد نوش خر غوئے پا خوراش کاک باری چیزن سر بیگی او انسان چې دې کنه دې غوږ دلاري سر بیږي خو خوراګونو ورکو خو بدی بدی خبرې خزي تکوا او چکړه سبي تلې وي دا کمه کل سړی چې کنه ډېر سر ډېر زور غټيږي لگا ولی پروا نه کوي که څوک ته خبره کوي نو پروا نه لګا او چې خبره تړي ډېر کوي تیری تیری بس هغه اوچيږي او کنه اسږي اوچيږي ای بي دتي خدا هاتي نوم تیرې شي بي دتي خدا هاتي نوم تیرې شي چه سوک مر منی قیامت او یا چه سوک مر منی قیامت اغا نریشی او بیدتی خود حاتی نوم تیریشی گن خدایان خدا بو جال شان لغواری کچاوی خدایو دنو پنج بیریشی او کنا دا کنین بیدا غصی بی لگا ساتھ بلا شکانا لگوائی نو جنت کې الله تعالی به پیدا خبر و تنا ورچې دې نری نشي چې خسره بي لگا دې د وخت دلاري سر بيږي کنا ټینشن نو ټینشن جنت کې نو ټینشن دلته چې ټینشن ودی دا خبرې کوي کوي دې جوړ نری حال ته به ځو سر بي دو ځای دې جنت ويطوف عليهم ګرځي په دی باندې غلمان الکان لهم د دې وي تبوای چې دادی ملغلې پټې ساتي چې مخامخ پشي زنه دې ضرورت یو بل نو تبو سره کې قالو دې و انا كنا قول غير نوشقين یقینا موږ مخکې په خپل آل کې ریدون کې د دې روزینا چې الله تعالی سره څه کوي او ارختا کې دن کې احسان احسانو ک الله تعالی به موږ بچو کړو د عذاب دو د عذاب دو ګرم نه عذاب سموم سموم اصل کې دا مسامات نه دی سوري چپدی کی ننوزی در انسان بدن کی دا مسامات تی خالت چی روزی کنا سوری دیتا ہوئی نو وقان عذاب سموم منگی بچلو دا عذاب گرمنا اللذی یدخلو پی مسامات الانسان او بابا و مانا کولا بچی کلو منگا دا دی عذاب زہریلا نا سمنا دیکن زہریلا دا دی زہریلا عذاب ہے بچ کلو دا مانا ما دا کبرگا مبانی کری دا یقین منگو مخکی چی منگ با را مدد کو اللہ تعالی ربل چاہتا منگ را مدد چنوی انہو والبر یقین دا اللہ تعالی صادق الوعد دے الرحیم واسع الاحسان دے صادق الوعد دا اللہ تعالی البر دیر احسان کو ان کے الرحیم دیر رحم کو ان کے دے منگ با دیر رحمو کو فذکر نصیحت کوا فما انتا نیت بنعمت ربک پسود نعمت ربستا بانی ازیا قیاسها معها دلیل وسره دی تعالی رب نعمت در کړ دی نه ته به کاهن ولا مجنون نه ته جادوگر او نه لیوانه ام یقولون شاعر آیا وای دی چې دا شاعر دی موږ انتظار کوو د باندې د مصیبت د مرګ پرته وای انتظار کوی به شک زتا سره انتظار کوون کو نه ما الله به زمون سره مدد زمون مدد بکې تاسو له عذاب در کې لګا ام تامرهم احلامهم آیا حکم کی دی تر دی اقلونا بحادا دی ام بلکہ دار قوم سرکشا ام یقولنا تقولا آیا وائی دی چی دی پیغمبر دزان نا جو کر دی دا قرآن کریم لرا نا نا نا بلکہ دی ایمان نا راو دی دا زان نا دی راو دی دی یو کلام دا سغنی کوي دي رښتيني ام خلقو من غير شيء ايا دي پیدا کړی شوی دي بغیر د خالق نه یا بغیر د حکمت نه نه نه وما خلق الجن والانس الا ام هم الخالقون يا دي پیدا کوونکی د خپل ځان جزال خپل پیدا کړی دي او د خالق حکم نه وني خپل کوي خبر پېښه کنا ایا دی پیدا کړی شي دي بغیر د خالق نه نه بلکې خالق پیدا کړی دي ٹھیک شو لگا نا او ایا دی پیدا کړی شي دي بغیر صد مقصد نه غرض نه حکمت نه نه حکمت څه دي ام الخالقون يا د خپل ځان خپل پیدا کوونکی دي چې بل چا څه نه وني تر خپل به لگاو ام خلق السماوات یادی پیدا کړی دي اسمان او زمکی بل لا یقمل کې دي یقین نه لري ام عندهم خزائن رحمت ربک ایا دی سلام خزانی د رحمت در استادی ام عندهم چې دی پلان کې باندې راشي دا وحی پلان کې باندې ام هم المسيطرون یادی دي تصرف کون کی اختیار لرون کی لکا مسيطرون غالبون حتى دبر العالم حسب مشيئتهم نا ام لهم سلمون آیشتر دید پارا چی دنو پوڑائی یستمیون پی چی دی غوکی دی پائی کی حالا کونیم ساعدی نفی راو دیدی غوکی خودن کردائی دلیل خکارا دخپل خلاسوالی آیا دی لرا آیا دی اللہ لرا لون دی او دید پارا زامن آیا تغواری دی نمزدوری نو دید تاوان دواجن دران دی یا دی سرا علم د غیب دی وحی کنا چی دی زان لالتا زان لیکل کئی د صد براءت او د خلاصي دي د خلاصي نکله دي آیا دي اراده لري چل کور او راکسان چې کافر دي ومن مکیدون دا دي مغلوب پکیت کې مې مکان د بر سړی پلار کې چې تستابد دي کې پغاړه مرحبا ربیر لی اخیه فقد وقع چاه کون را چاه در پیش فارسی چاه کون را چاه در پیش کوي کني کوي ور مخ ته کیږي ام لهم اله غیر الله اشتی دید پارسو کلا بید اللہ تعالی نا سبحان اللہ پاکی دید اللہ تعالی را اما شکو دائی رجی دیو سر شریک ہے وین یہ رو کس پر منت سمائی ساگا کووی نی دیں ٹوٹا دا اسمان نا غرزیدن کی دادور ظالمان دی وائی ودی دا اوریت دا جو تک نیشوی دا عذاب بزاب ندے اللہ اپری رضی لرا حتی یلاقو چیدی ملاو شید رضی رضی آسر فیو ساکون چیدی پائی کی بیو شکڑی شی او یموتون مانا ہم دا دا غرض بانی د په بر کې دینه درې چل اسم اسم ولا منصرون ان بر دین دا د کړي شي وین للذین ظلموا او یقینا د پاره ظالمانو عذاب دی دون ذالک مخک د عذاب د اخرت نه عذاب د دنیا ته اشاره او عذاب د قبر ته اشاره لیکن اکثر د دین نه کویږي صبر کوا د وجد حکم د رب دی چې تا ته رب حکم کړ دی واصبر کنا صبر د سمانه مې وکړه زبردست معنا واصبر صبر کوا د وجد حکم در رب نه چې تاسو رب حکم کوي د صبر کولو زه معنا اب چې تاسو ورته الله صبر کوا په سری در رب تدي حکم در رب تني فإنك بآيرنا تزم په نگرانای کی باقی بیان او سره د سره در رب د هیله تقوم کله چې پاسي نبی استاد سلام وي من جل سمجھ لس زو کې مجلس کې ناشتي وکسر فی لغتو خبر دی رشی فقال قبل ان يقوم مجلسي او د مجلس د پاسې دونه مخکې مخکې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا کفاره ګرځي دا کفاره ګرځي روز بیر له حکم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك او باقي بیر سره سنا در رب دي هینه تقوم کړی چې پاسې شپې پاسې او بیان ته پاسې مجلس ته پاسې او د شپې هم باقي بیان او د الله تعالی د شپې د سیزه تعجد وایت بار النجوم ورست رشا ګرځول د چانا روستو د چانا د ستورونا ولکا د شاګر زولو د چانا د ستورونا دینا حدیث پاک نا دا معلومیږي دینا رکعات الفجر دو رکعات د سحر مراد دي دو رکعات رسو حدیث پاک کې دا راغلي دي او ال حدیث عالم دی تفسیر قاسمی والا محاصر التاویل اغلی کلی دی دا اصل کی خبر دا دا دا سیوتی رحم اللہ دا غم وئی اکلیل کی ہمارا عباسی لی دی دا سطور کل شاکی چخکاری نو دا پرنائی کی اسا کی رنائی سار رنائی چی رنائی چی کنا سطور شاکی نخکاری کنا نور چې راځي بستور ښکاری انک شمس والملوک اذا طلعت لم يبد منهن نو نور زار راخته دی غلار ښکار شوی نه دی رورو غلبه کوي هغه وی ودا د احناف قوی دلیل دی چې د سحر مس کی چې دغه اسفار دی او وی هاذا استدلال متین دا مضبوط استدلال دی دې موږ سره جواب نشته دی چې سحر مس کی سره اسفار دی رنائی دا دیر استدلال کرنے دی اکلیل سیوتی سیب شافر بستا کے دے او دا غیر مقلد دے قاسمی والا فنقل کہیے دا احناف مذہب پسار بس کی اسفار دے رنائی کم چی غلص رازی نو اغا ادراج نگر روی تا سوالت انشاءاللہ مشکات کر رہا ہوئے او بیالا خبر دا چی مقصود گوار اسفار دے مقصود گنا دا نو پو مزدلی پا دا پدا کی پو عرفات کی جمع تقدیمی او مزدلی پا کی جمع تاخیری او بیا سار مزدلی پا کی دا وقت مسکول دی زکر چی دا اختر رز دا کارو نڈیر دی او پو روجہ کی دا موز دا وقت تا کی چی دن خلق ڈیر رازی چی نا وقت تا کی بیندر رازی مقصود نا وقت تا کول ندی مقصود گنا دا او گنا پو روجہ کی پا اول ٹیپ کی زیادتی او دکی گی بیا او ترمذی لري کړی دي ار پی شدی هکدا عمل قطان دیوبند دیوبند عالمانو دغه طریقه دا شای پروژه کې د وخت ته مسکې سار موږ وخت کو نور روزو کې د آزاد د وجه موږ تدریس خبرې د وخت کو نور چې د مذهب د احناف چې کوم دی هغه قوی دی ونه ها د اسفارو اول صورت پمنا بس کما او بھائی اللہ تعالیٰ ستا بہترین فهم دو قرآن کریم توڑتا نصیب کی تسیب بالکل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہترین نصیب ہو گئے توڑتا اللہ نصیب ہو گئے ماشاءاللہ بھائی ازلو یخشو خواہ